عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما کاربران گرامی. خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک. امروز سه‌شنبه 30 خرداد 1391 خورشیدی برابر با 19 ژوئن 2012 میلادی از ساعت 21 تا 23:30 میزبان شما در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو هستیم. موضوع امشب اتاق فرهنگ گفتگو آینده و منافع عمومی ایران در کدام بلوکبندی جهانی قابل تأمین است. این برنامه از طریق رادیو البرز دانمارک و همینطور از طریق سایت ایران گلوبال به طور مستقیم پخش خواهد شد و فایل صوتی اون در برنامه امشب در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. بعد من زیاد صحبت کردم، مایک رو در اختیار دوست عزیز آقای جهانگیر لقایی قرار میدم تا بشنویم سخنان ایشان رو. خب من درود میفرستم به دوستان عزیز و با تشکر از کیانوش و صحبتایی که کرد، من فکر میکنم این بحث امشب ما یه بحث خوبی باشه. واقعا اصولا حالا البته کیانوش اشاره خیلی کوتاهی کرد، خارج از رژیم آیا واقعا منافع ایران، فرض کنیم که اصلا جمهوری اسلامی رفته باشه و برود و یک حکومت دیگری بیاید که بخواهد منافع ملی اون مملکت رو در واقع در نظر بگیره و منافع ملی جامعه ما رو بخواد تأمین بکنه، ما میبایست چه راهی رو در پیش بگیریم. من در واقع از این مسئله به این شکل شروع میکنم که اصولا منافع ملی ایران در چه چیزی هست، حداقل به نظر خودم و دیدگاه‌های خودم. اولا من قبل از این که این مسئله رو شروع بکنم این رو بگم که ما در ایران چه پتانسیل هایی رو داریم، چه امکاناتی رو داریم که بتونیم منافع ملی خودمون رو به حد اکثر ممکن برسونیم و حد اکثر ممکن رو تأمین بکنیم. این از این منافع ملی. امروز در دنیای امروز، نه تنها در دنیای قرن 21 بلکه در دنیای قرن 20 هم این مسئله صادق بود که واقعا پشتوانه هر مملکتی و هر جامعه‌ای مغزهای اون جامعه هستند، یعنی اساس رو بر این میگذارند که وقتی یک کشوری پیشرفته هست این نیست که بگویند چه منابع طبیعی داره و چه امکاناتی از طریق به اصطلاح اون طبیعتش میتونه به دست بیاره، حالا گاز، نفت و بسیاری منابع معدنی دیگر یا به اصطلاح ذخایر دیگر، بلکه اساس بر این هست که مغزهای اون جامعه چگونه هستند. منظور از مغزها یعنی در واقع اون کسانی که قادر به آفرینش و خلاقیت چیزهای نو هستند و این مهمترین مسئله هست. اگر امروز به عنوان مثال کره جنوبی یا ژاپن در آسیا به این شکل پیشرفت کرده، علتش تنها و تنها، حالا البته این هر دو کشور هیچ کدوم در واقع منابع زیرزمینی آنچنانی ندارن یا منابع کانی و معدنی، ولی واقعا مغزهای این دو کشور هست که این دو جامعه رو به اینجا برده. و اگر چین امروز نسبت به چین سال 1975 و یا 1970 اینقدر تغییرات اساسی و پیشرفت این چنینی کرده دقیقا علتش این هست که تعداد کسانی که تخصص دارن و متخصص هستن و به درد دنیای امروز میخورن نسبت به اون موقع صدها و صدها برابر شده، تا تونستن خودشون رو در واقع هماهنگ بکنن با تکنولوژی امروز. جامعه ما، من میخوام این رو بگم، در این مرحله‌ای که ما هستیم و برای شروع کار ما شاید بیش از اون حد انتظارمون هم این تعداد نیروهای متخصص رو داشته باشیم، منتها به شرط اینکه از این نیروها به درستی واقعا استفاده بشه، یعنی مدیریت کلان جامعه بتونه از تک تک اینها در جای خودشون استفاده بکنه، که از توان این رژیم نه تنها خارج است بلکه اصلا قادر نیست و اصلا مدیریتی که این نظام و این سیستم بر جامعه میکنه اصولا چنین نیست. مضافاً بر این، ما یک شرایط واقعا جغرافیایی داریم در جهان که میشه گفت که شاید جز معدود کشورهایی باشیم که این همه مرز مشترک با کشورهای دیگه داریم. شما اگر نگاه بکنید، ایران با 15 کشور جهان مرز آبی و زمینی داره. شما کم کشوری رو میتونید پیدا کنید که یک همچین شرایط جغرافیایی رو داشته باشه. این شرایط جغرافیایی و در واقع موقعیت ایران از نظر اقتصادی برای ایران پتانسیلی رو به وجود میاره که میتونه حد اکثر منافع رو برای جامعه ما تأمین بکنه. یعنی چه؟ یعنی این که ایران به طور پتانسیل و عملی میتواند بخشی از بازارهای همه این کشورها رو در اختیار داشته باشه، یعنی کالا به اونجا بفرسته. مضافاً بر این که یک امتیاز بزرگتری رو هم به جامعه به کشور ما میده این هست، سرمایه گذاری های خارجی که قراره اگر در این منطقه بشه اولویت و درجه اول ایران خواهد بود. به چه دلیل؟ نه به دلیل اینکه ایرانی ها رو سرمایه‌دارها و یا سرمایه‌گذاران دوست دارن، نه، به دلیل شرایط اونجا هست. مثلا به عنوان مثال، اگر قرار باشه ماشین بی ام وی هم در عراق به فروش بره و هم در ارمنستان و هم در آذربایجان و هم در پاکستان و هم مثلا در عمان، و اگر قرار باشه در جایی سرمایه گذاری بشه که در اونجا ماشین تولید بشه، به طور طبیعی ایران خواهد بود، چون اولا یک بازار 75 میلیونی خودش داره، ثانیا اگر مثلا در عراق سرمایه گذاری بشه و قرار باشه این ماشین به پاکستان و ترکمنستان و آذربایجان فرستاده بشه، از نظر منافع و از نظر باصرفه بودن ایران یکی از بهترین گزینه ها هست. اما همه اینها یک پیش شرط اساسی باید داشته باشه، و اون این که نظام و سیستمی در اون جامعه حاکم باشه و حکومت بکنه که بتونه تضمین کننده در واقع منافع ملی ما باشه. و برای به وجود آمدن یک چنین چیزی، چنین سیستمی، بجز دموکراسی و بجز نظامی که در اون آزادی و دموکراسی در واقع تأمین بشه، هیچ راه دیگری نداره. چون امروز در جهان امروز تنها چیزی که در واقع منافع ملی یک جامعه رو تأمین میکنه و باعث میشه که در اون جامعه سرمایه گذاری بشه و شغل ایجاد بشه و رشد اقتصادی داشته باشه، تنها و تنها آزادی و دموکراسی هست. و از این راه هست که میشه در واقع پیشرفت رو به وجود آورد. اما الان شرایطی که این رژیم و این نظام برای ایران به وجود آورده، بخشیش رو در واقع کیانوش توضیح داد که رابطه با روسیه و چین چگونه هست و روابطی که اگر ما با کشورهای دیگر داشته باشیم به چگونه در خواهد آمد. اولا این یک چیز طبیعی هست، وقتی که ما میخوایم پیشرفت بکنیم به طور طبیعی به تکنولوژی مدرن و تکنولوژی امروز نیاز داریم. ما این تکنولوژی رو نمیتونیم از روسیه و چین بگیریم، چون خود اونها هم دستشون دراز هست به سمت غرب برای گرفتن تکنولوژی پیشرفته، و اگر کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکا و ژاپن به اینها و حتی کره جنوبی به اینها کمک نکنه، اینها قادر به ادامه نخواهند بود برای به اصطلاح صنایع خودشون. در نتیجه این عامل، یعنی اساس، وقتی شما منافع ملی کشور رو گذاشتید، این طبیعی هست باید به سمتی حرکت کرد که ما بتونیم از اونجا بیشترین منافع و استفاده رو داشته باشیم. حتما این ممکنه به اصطلاح فکر دوستان این بیاد که خب وقتی کشورهای غربی در اونجا سرمایه گذاری میکنن، اونها میخوان سود ببرن و منافع ببرن. معلوم هست کسی به خاطر به اصطلاح مسئله حقوق بشر و انسانیت نمیاد در یک جای سرمایه گذاری کنه، اون میخواد سود ببره. اما اون کشوری که میاد قبول میکنه که در اونجا سرمایه گذاری بشه، وقتی که منافع ملی خودش رو در نظر بگیره، به طور طبیعی قراردادهایی رو که میبنده، این قراردادها منافع هر دو طرف رو باید تأمین بکنه. این که ما فکر بکنیم فقط منافع ما کشورید تأمین بشه ولی منافع اون سرمایه گذار تأمین نشه، این یک خواب و خیاله و این یک تصور ذهنیه. در بهترین حالت و کشورهایی که در واقع راه پیشرفت رو در پیش گرفتن و پیشرفت کردن، به همین شکل جلو رفتن. چون در کشوری وقتی سرمایه گذاری میشه، این روشن هست که در اون جامعه شغل ایجاد میشه، و وقتی که شما شغل ایجاد کردید به طور طبیعی متخصص به وجود میارید و این متخصصین خودشون میتوانن نوآوری بکنن، خودشون میتوانن اون چیزی رو که قبلا لازم بود از کشورهای دیگر بگیرن، در یک پروسه زمانی در اون جامعه ساخته خواهد شد. و دنیای گلوبال امروز و دنیای در واقع جهانی شدن امروز اینطوری هم نیست که هر کالایی از اول تا آخرش در همون جامعه ساخته بشه. در 100 سال پیش، حالا من مثال ماشین رو میزنم، در 100 سال پیش هر نوع کالایی که شما فکرش رو بکنید، ماشین گرفته تا هواپیما تا کشتی، وقتی که این رو میخواستن بسازن، از ابتدا تا آخر اون، از لاستیکش گرفته، از چرخاش، از وسایل الکتریکیش و بقیه چیزا که البته معلومه 100 سال پیش بسیار بسیار ابتدایی تر از امروز بود، همه اون در درون اون کشور و در یک کارخانه ساخته می شد. ولی امروز من فقط یک کفش رو مثال بزنم براتون، کفش های معروف مثل لوید، صاحبش مرکز شرکت در ایتالیاست و روی تمام کفش ها می نویسه Made in ایتالیا، ولی و در واقع اون کردیتی که میخواد بگیره از آلمان، از دویچه بانک آلمان میگیره، چرمش رو از استرالیا و زلاند نو میخره و کفش در چین دوخته میشه، ولی به نام کفش ایتالیایی و روش هم دقیقا همین نوشته میشه. حالا چیزهای پیشرفته تر مثل هواپیما و چیزهای دیگر دقیقا به همین شکله. درسته که ظاهرا این هست که ماشین ولوو مثلا در سوئد داره ساخته میشه، ولی اگر تک تک این قطعات رو نگاه بکنید میبینید این ماشین شاید باید در 7 یا 8 کشور بسیاری از قطعاتش ساخته بشه و بعد در سوئد میاد در نهایت سوار میشه. این هست که دنیای امروز دیگه دنیای گلوبال و بخصوص جهانی شدن سرمایه این نیست که واقعا بگن که این سرمایه گذار امریکایی است یا ایرانی است، و اصولا برای اون کسی که سرمایه گذاری میکنه ملیت مفهوم نداره، چون اون سرمایه‌دار ایرانی هم اگر ببینه منافعش در ایران تامین نمیشه به طور قطع سرمایه‌اش رو از اونجا خارج خواهد کرد و به جای دیگری خواهد برد، و برای دیگران هم همینه. اما اساس رو امروز بر این میگذارن و اون این که ما وقتی در یک جای سرمایه گذاری میشه چه میزان شغل ایجاد میشه، چه میزان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی برا ما میاره. این معلوم هست که وقتی که جایی سرمایه گذاری شد هم مردم اون جامعه و هم در واقع بخشن دولت سود خواهد برد، دولت به وسیله گرفتن مالیات از اون تولید و صنعت، و مردم هم معلوم هست به طور طبیعی به وسیله ایجاد شغل و ایجاد کار، و جامعه به این شکل به سمت توسعه خواهد رفت. متاسفانه با سیاست‌هایی که این دولت در پیش گرفته، که البته از آمدن اولین روزی که روی کار آمد این به اصطلاح این سیاست رو گرفت، چون کسانی که قدرت رو گرفتند نه از اجتماع چیزی می دانستند و نه از اقتصاد، و بعد هم خب خمینی در واقع کار رو تمام کرد و گفت اقتصاد مال خر است. یعنی در تا همین حد هنوز هم اینها شعورشون در همین حد هست و بیش از این نیست و واقعا اینطور فکر می کنن، چون اگر چیزی جز این بود جامعه ایران رو به این سمت و به اینجا نمی بردن. با این وضعی که الان وجود داره، اولا بسیاری از صنایع ما بسته شده و اون بقیه هم که دارن کار می کنن نیمه جان هست. آمارهایی که خودشون دارن میدن، بسیاری از صنایعی که الان هست با 30% تا 40% ظرفیت داره کار میکنه و بسیاری در حال بسته شدن هست به دلیل وارد کردن حتی دیگه از تسبیح و سیر و موز و ببخشید پیاز و اینها هم دیگه داره وارد میشه. یعنی جامعه‌ای که حالا یک زمانی بود در ایران ما اصولاً قند وارد نمی کردیم و بخشن شکر وارد می کردیم، که البته این مربوط به حدود 40 سال پیشه، ولی امروز جامعه ایران بسیاری از کارخونجات قند ایران اصلا بسته شده، چیزهایی که به جای اینکه اضافه بشه. مملکتی که در واقع میشه گفت نزدیک به 11% نفت جهانی رو داره، تا چند سال پیش ما دومین نفت جهان رو داشتیم، ولی بعد از پیدا آمدن ونزوئلا و پیدا شدن نفت‌های اضافه تر در ونزوئلا و کشف شدن اونها، الان او در مقام دوم ونزوئلا قرار گرفته. ولی به هر حال منظورم این هست، جایی که در خاورمیانه برای اولین بار در اونجا نفت پیدا شد و در واقع شرکت نفت تأسیس شد و بزرگترین پالایشگاه جهان تا قبل از اینکه جنگ ایران و عراق شروع بشه و پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود و ما در واقع در اون زمان یه همچین پالایشگاه رو داشتیم، هنوز که هنوز هست ما داریم 40% بنزین رو از خارج وارد می کنیم و این واقعا فاجعه است. یعنی چیزی که بیش از 107 سال سابقه داره و تمام بودجه‌اش هم دولت از اون داره تأمین میکنه، ما هنوز این مقدار باید بنزین وارد بکنیم. به هر حال در تمام رشته های صنایع وضعیت فاجعه بارتر از اون چیزی است که ما فکرش رو میکنیم و یا اون چیزی است که خود رژیم آمارهاش رو میده. اما اونچه که الان پیش آمده، اینها با چینی ها و با هندی ها در واقع به ازای دادن نفت معاملات پایاپای میکنن و این در واقع صدمه بیشتری است به این اقتصاد در حال موت جامعه ایران. یعنی تمام دست و بال شما رو میبنده، چون شما مجبور هستید اولا با این تحریمی که شده فقط به تعدادی معدود بتونید نفت بدید و از اونجایی که بانک ها در تحریم هستند امکان انتقال پول وجود نداره، مجبور هستید که مثلا گندم یا جو یا هر چیزی دیگری که میخواهید، چون خود چین و خود هند و یا روسیه نیاز به تکنولوژی مدرن داره، اینها نمیتونن به ما تکنولوژی پیشرفته و مدرن بدن. اگر در پرانتز سازه میگم، حتی اگر با آلمان ها و یا با فرانسوی ها و یا با امریکایی ها هم ما این مراوده رو داشتیم و چون آلمان چیزی جز صنعت نداره، یعنی قادر نیست گندم صادر بکنه، قادر نیست گوجه فرنگی و نمیدونم میوه و سبزیجات صادر بکنه، مجبور هست صنعت صادر بکنه، این تنها صادراتشه، حتی اگر با اینها هم ما پایا پای داشتیم باز دست مملکت ما رو و یا دست هر جامعه ای که باشه میبنده، چون فقط مجبور از تکنولوژی با تمام این که پیشرفته ترین تکنولوژی اروپا رو داره ولی باز دست بسته میشه، چون ممکنه در یک جایی به عنوان مثال تراکتورهای فرانسوی بهتر از تراکتورهای آلمانی باشن، اون موقع شما مجبور نیستید دیگه حتما تراکتور یا کارخونه تراکتور سازی رو از آلمان ها بگیرید. این است که این معامله پایا پای هم البته بعضی مواقع میتونه مفید باشه در یک شرایط خاص، ولی نه با کشورهایی که خودشون نیاز به تکنولوژی دارن. متاسفانه میگم گفتن این که منافع ملی ما رو این رژیم چقدر به نابودی کشونده، این رو دیگه نیاز به گفتن نیست. اما این که واقعا چه پتانسیل هایی رو ما داشتیم و دار هنوز جامعه ما دارد و می تواند از آن استفاده کند و جامعه رو به یک جایی برسونه که در واقع شایستگی اون رو داره، چون جامعه ایران از هر نظر، چه موقعیت جغرافیایی که توضیح دادم، چه منابع طبیعی و انرژی و امکانات و چه از نظر تعداد مغزهایی که بتونن اون جامعه رو به درستی مدیریت بکنند، خوشبختانه ما هیچ گونه کمبودی رو نداریم، ولی متاسفانه یک مانع اساسی و یک مشکل اساسی داریم و اون سیستم و نظامی است که جلو همه این چیزها رو سد کرده و بسته و جامعه ایران رو به این وضعیت انداخته. من در هفته پیش یک خبری رو میخوندم که بزرگترین منبع قلع و روی در جهان در نزدیکی یزد در ایران هست و این میگم اگر تمام منابع طبیعی جهان هم در ایران پیدا بشه که ایران اول بشه، باز هم با این نظام و این سیستم جامعه ایران همین فقر و بدبختی و گرفتاری رو که ما شاهدش هستیم خواهد بود و وضعیت باز هم و باز هم ده چندان بدتر خواهد شد. خب به هر حال من دیگه صحبتم رو در اینجا تموم می کنم و امیدوارم که دوستان در بحث امشب شرکت فعال بکنن و دیدگاه ها و نظرات خودشونو بگن. بسیار خوب، الان سینایی عزیز من دست شما رو بالا میبینم، شما صدای من رو دارید؟ بله، میکروفون در اختیار شماست. خب من سلام عرض میکنم خدمت سروران گرامی و خوشحالیم که بازم امروز در خدمتتون هستیم. امروز ای کاش بحث این اتاق، این بحث که خودش بسیار جالبه و دامنه وسیعی داره، کاش نمی بود، چون در مسکو یک مسائلی می گذره که اگر از ابعاد اون با هم صحبت می کردیم شاید خیلی بهتر بود، ولی چون در سردر اتاقی نوشته شده باید اطاعت امر کرد و همین بحث رو پیش برد. منتها از جناب ادمین اجازه میخوام به یک مسئله اشاره کنم، شاید گفت یادآوری. من در هفته گذشته هم در خدمت شما بودم و با دعوت شما و جناب دلیر هم در صحبت ها مشارکت داشتم. تا ساعت 11:12 هم صحبت ها در نهایت ادب و متانت و در چارچوبه اصول داشت پیش می رفت. من بارها از زبان جناب دلیر شنیدم که فرمودن این اتاق برای بیان نظره، بارها گفتم و سطح این اتاق هم اینو نشون میده. منتها ساعت شاید 12 به بعد بود جناب دلیر میکروفونو داشتن، کلماتی از دهانشون خارج شد که احتمالاً من اشتباه فهمیده باشم. اینکه جناب دلیر چه سلیقه سیاسی داره برای من جمهوری خواه احترام آفرینه، و اگر یک روز ایشان بتوانند جامعه ایران را بر نظر و اندیشه خودشون متقاعد کنند، دلیل توانایی، دلیل درستی برنامه و دلیل گیرایی سخنشونه. چه لزومی داره که در یک همچین اتاقی جناب دلیر از صفاتی استفاده کنه، مثلا این جمهوری خواهان کثافت؟ این زیبنده نیست. ای کاش ما این صحبت‌ها را نداشتیم و میتونستیم در یک محیط، همچنان که همین امروز که جناب دلیر اینوایت کرد منو، من با کمال میل اومدم ولی تو دلم بود این بحثو مطرح بکنم که امیدوارم به عنوان یه برادر بپذیرم. برگردیم سر صحبتمون. جناب جهانگیر، متشکر از مطالبی که فرمودی. چارچوبه مطلبی که فرمودید درسته، نتیجه گیری هم که درسته، همون که فرمودید. ما از جامعه ما از نقطه نظر متخصصین، از نظر منابع طبیعی، از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر گیرایی که نسبت به بسیاری از سرمایه گذاران جهانی انتقال تکنولوژی و دانش فنی گیرایی داره، کاملا درسته. و بعدش هم اضافه فرمودید که اما ما در این شرایط هستیم، تمام اینها کاملا درست فکر نمی کنم یک عقل سلیمی اینا را رد کنه. ولی اجازه بدید سرش یه مقداری بحث بکنیم. نقطه نظر شما حاوی این راهی است که اگر به اون عمل بشود، خب کشور ما از این شرایط فاصله خواهد. اینم درست. و برای به نکاتی اشاره میکنید که از زاویه یک اپوزیسیون مطرح میشه، نه از زاویه یک نگاه بیطرف برای رسیدن به یک ارزیابی درست. این که در ایران نیروی انسانی یک مسئله غنیه، من بارها گفتم از مجموع 150-60 کشور جهان سوم هیچ کشوری از نظر نیروی انسانی در حد ایران نیست، چه به لحاظ تخصص چه به لحاظ ویژگی هایی که خب در جامعه ما وجود داره. ولی جناب جهانگیر توجه نمی فرمایید که ما در یک دوران گذار هستیم و در دوران گذار اصولا بحث در این مورد کار به جایی نمی رسونه. متخصص اگر چند میلیون هم باشه، در شرایط بی ثباتی کشور کاری نمی تونه بکنه. و ایزن در شرایط بی ثباتی کشور سرمایه گذاری در اونجا انجام نمیشه. به این خودتون اشاره فرمودید. آنچه که برای یک کشور حیاتی است، ثبات سیاسی است و سیستم حکومتی که با نیازهای آن جامعه همخوانی داشته باشه. عرض کردم ما در دوران گذار هستیم. هنوز جامعه ایران به یک مرحله باثباتی نرسیده. یکی از بزرگترین خواسته های جامعه ما بحث تشکیل یک سیستم سیاسی دموکراتیک که مفتنی به یک کدو میشه. اجازه میدم یا خاموش کنم یه دقیقه دیگه بیام صحبت کنم؟ درست بذارین اینو یه دستی بزنم، شاید اوکی، شاید الان درست شده باشه. میدونم که الان درست شده باشه. به هر صورت ما به این فکر بکنیم که چگونه میتوانیم جامعه ما را از این مرحله انتقالی به یک مرحله باثبات‌تری برسانیم که همه اون گفته‌هایی که شما بعداً فرمودید در اون جامعه امکان عمل پیدا بکنه. و الا اگر میگن دولت نهم و دهم ثروتمندترین دولت تاریخ ایران بوده، مثل این که راستم میگن، برای این که در 4 سال اول فقط 380 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، دیگه بقیه شارژ آمارش نمیدونم. ولی آوتپوت چنین دولتی الان که آمار بانک مرکزی میاد سالیانه چیزی در حدود 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. ببینید اصلا با هم دیگه نمیخونه. پس در شرایط حاضر چنین کاری امکان ناپذیره. البته میشه گفتش به عنوان یک ایده یک نظر یک آرزو، ولی شرایط منتظر اون بود. چرا؟ چرا؟ به این نقطه مهمه. بگیرید و دوباره صحبت کنید دیگه، الان نوبت بگیرین و بعد صحبتتون اگر هست باز ادامه بدید. خب من بعد از دلیر نوبت گرفتم در واقع، اگر دوستان باز نوبت گرفتن بدونن که من نوبتم بعد از دلیره. خب مسعود عزیز، نه دلیر خودش نوبتشو گذاشت بعد از شما فکر میکنم. آره دلیر جان، آره بله. خب شما میکروفون در اختیار. سلام میکنم جهانگیر عزیز، خسته نباشید، همینطور کیانوش عزیز، دلیل عزیز، مرسی از زحمتی که میکشید و اتاق روز سه‌شنبه ها رو دایر میکنید. در ضمن سلام خدمت یکایک دوستان حاضر در روم و عرض ادب. موضوع بسیار جالبی هست به اعتقاد من، آینده و منافع ایران در کدام بلاک بندی جهانی تامین میشود؟ و من فکر میکنم از این جایی که این موضوع بحث بیشتر در حوزه سیاست خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران موضوعیت پیدا میکنه، به خصوص در رابطه با تحولات اخیری که در عرصه بین المللی و در عرصه منطقه‌ای ایران باهاش درگیر بوده، میشه خیلی به صورت مفصل به این موضوع پرداخته. یکی از ابعاد این مسئله همون موضوعاتی است که بیشتر جهانگیر عزیز در بخش اول صحبت بهش پرداختند. البته من یک مشکلی که با بعضی از بخش‌های صحبت جهانگیر عزیز داشتم این بود که اون مقدمه‌ای رو که مطرح کردند در توضیح این که چگونه در اقتصاد جهانی امروز همه کشورها چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ تکنولوژیکلی چه از نظر اطلاعات و چه از نظر تولید و مصرف اجتماعی در همه زمینه‌ها، کشاورزی و غیره، به همدیگه مربوط هستند و از نظر اقتصادی به خصوص به لحاظ صنعتی دیگه اون حالت استقلالی که قبلا یک مفهوم کلاسیک کی داشت در بود خودکفایی یک جامعه دیگه یک چنین مسئله موضوعیت نداره با سیستم اقتصاد جهانی. همونطور که زمانی که در تایلند سیل جاری میشه کارخونه های ژاپنی به خاطر عدم دریافت قطعاتشون کارشون عقب میفته، بعدن کارخونه های آمریکایی که از کارخونه های ژاپنی اون قطعات رو دریافت میکردن اونها نمیتونن محصولات خودشون رو تکمیل کنن و به بازار بفرستن. به همه خاطر ما تأثیر سیل در بانکوک و تایلند رو هم در ژاپن میبینیم هم در ایالات متحده آمریکا، و این بسیار بسیار به اعتقاد من نکته صحیح و مهمی هست که جهانگیر عزیز مطرح کردن. در این حال یک مسئله دیگه هم که مطرح شد از جانب خودشون، چون اون رو هم من کاملا باهاشون موافقت دارم، در رابطه با مسئله نوع تولید و این ارجحیتی که سیستم مالی جهانی در جهت تولید سود بیشتر از پولش در زمینه تولید به کار گرفته، و اون همین هست که تولید رو به کشورهایی ببره، به جوامعی ببره که از نظر هزینه کمترین هزینه رو براش به وجود میاره، بنابراین بیشترین سوداوری رو میتونه در زمینه فروش از اون کالا به دست بیاره. این مسئله تا اونجا پیش رفته که حتی امروزه اگر شما به بسیاری از فروشگاه‌هایی که به خصوص در قسمت‌های مرکزی آمریکا صنایع دستی سرخپوست‌های آمریکایی رو می‌فروشن برید، صنایع دستی سرخپوست‌هایی رو اونجا می‌بینید که وقتی بلند می‌کنید زیرش رو نگاه می‌کنید می‌بینید نوشته Made in China. دقیقاً همونطور که می‌بینید کاغذ نقش خاتمکاری اصفهان رو در چین چاپ میکنن، بعدن میارن ایران، روی یک تیکه چوب اون کاغذ رو با چسب میچسبونن که به جای خاتم امروزه در بازار اون رو به مشتریان عرضه کنن. چند وقت پیش من یک خبر یک دوستی داشتم در ایران که کارخونه تولید رب گوجه فرنگی داشت، و این رب گوجه فرنگی رو اینها به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میکردن. بعدن وقتی کانترکتشون تموم شد رفتن قرارداد جدید رو امضا کنن، بهشون گفته بودن نه خیلی متشکر، ما دیگه روبگوجه شما رو خریدار نیستیم. گفته بود چرا؟ گفته بود مسئله کیفیتش نیست، بلکه مسئله قیمتشه. اینا گفته بودن حالا مسئله این نیست، ما سعی میکنیم سود خودمون رو تا اونجایی که میتونیم بیاریم پایین، ولی این قرارداد شما رو ما از دست بدیم روی موجودیت اقتصادیمون تأثیر گذاره. بعدن متوجه شده بود که پولی که الان اون مشتریان قبلیش بابت رب گوجه میدن به چاینا، از پولی که هزینه اینها میشه که فقط قوطی حلبیش رو تولید بکنن کمتره. یعنی تحت هیچ شرایطی اینا دیگه امکانه فروش اون رو به گوجه رو به اون مشتریانشون در حوزه خلیج نداشتن. اینها مسائلی هست که ورای این درگیری های سیاسی که بعدن همه این بحث ها رو در صحبت های جهانگیر عزیز تحت شعاع قرار میده اتفاق میفته. در این حال یک مسئله رو هم ما گاهی وقتها در نظر نمیگیریم، یا در توضیح تحلیلمون اگر بخوایم در نظر بگیریم برامون مشکل ایجاد میکنه. اون هم این مسئله است که به اصل موضوع اگر بخوایم صراحتا بپردازیم، اون وقت همین جوری که امروزه یک ها شما میبینید همه مبارزان دوران قبل از 57 یک و یک جوری روشن شدن و به این نتیجه رسیدن که چقدر ما از خرد دور بودیم که رژیم آریامهری رو سیاه و سفید بررسی کردیم و طیف رنگ ها نظر نگرفتیم و الان انگشت ندامت به دهن گرفتن و ابراز توبه می کنن که آی ببخشید ما ندیدیم شاهنشاه آریامهر کارخونه زباهن آورد و از رضا پهلوی طلب مغفرت میکنن، بعد اون وقت میبینید که همون برخوردی رو که الان به خاطر رسیدن بهش ابراز خردمندی بهشون دست داده رو در مورد زمان حال به کار نمیبرن. یعنی همون استدلالی رو که در توضیح اقتصاد جهانی در رابطه با کل جهان صادق میدونند، ولی وقتی به ایران میرسه و مسئله واردات میشه، این از زیر عبای آخوند در میاد. اگر که میخوان بپردازن به مسئله بنزین و کمبود بنزین برای مصرف 75 میلیون ایرانی که علارغم این که ماشین داره، ولی هنوز فرهنگ ماشین داشتن در قرن 21 و در جنبه صرفه‌جویی انرژی و رعایت حفظ محیط زیست رو در جامعه نداره، اون وقت مسئله کمبود بنزین باز دوباره از عبای آخوند در میاد. گویی که اگر مسئله آخوند یا ظاهر مذهبی رژیم جمهوری اسلامی در کار نبود، ما هیچ کدام از این معضلات رو نمی داشتیم، در صورتی که همه ما می دونیم این مسئله چقدر از واقعیت و حقیقت بدوره. همه ما می دونیم که اگر در ایران رژیمی که سر کار بود خواستار حق تعیین سرنوشت مردم ایران و کشور ایران در رابطه با مسائل خودش بود و دفاع از منافع ملی در حیطه منطقه‌ای و در حیطه بین المللی، همین برخوردی که در 33 سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران از جانب سرمایه‌داری جهانی برای حفظ دیکتاتوری سرمایه انجام شده، در مورد اون رژیم هم انجام می‌شد. حالا اگر اسمش جمهوری دموکراتیک خلق ایران می بود یا هر اسم دیگه‌ای. بنابراین مسئله اصلی اینه که اگر واقعا ما بخواهیم بررسی بکنیم که در بعد سیاست خارجی و بازی کردن ورقهایی که در دست ایرانه و مجبور با همون دست بازی بکنه، تو این بلاکبندی جهانی کدوم بلاک هست که بیشتر به اراده سیاسی ملت ایران احترام میگذاره، اون وقت باید بیایم در نظر بگیریم که آیا این بلاک بندی رو ما تطابق منافع ملی و منافع منطقه ایران رو بیشتر در خط سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید مشاهده می‌کنیم، یا در مجموعه بلوک سیاسی که در منطقه آسیا در حفظ منافع کشورهای آسیایی و دفع کردن تعرض سرمایه‌داری جهانی از طرف ایالات متحده آمریکا و اروپا مشاهده می‌کنیم؟ کدوم یکی بیشتر با منافع ملی ایران مطابقت داره؟ اینی که سیاست ایالات متحده آمریکا ایران رو به لبنان، به لیبی یا به مصر یا به سوریه دیگری تبدیل بکنه یا نه؟ و آیا واقعاً از لیبیایی شدن ایران یا عراقیزه شدن ایران یا افغانستان شدن ایران یا سیریایی شدن ایران، اون مجموعه شعارهای مجازی هم که همه اون نیروهای در مجموع در گیوم اپوزیسیون در رابطه حقوق بشر، توسعه، رفاه، توزیع ثروت، رفع بی‌عدالتی، برابری حق زن و مرد، غیره و غیره صبح تا شب سر میدن، آیا واقعا این سیاست بلوک سرمایه در جامعه جهانی اگر ایران بیاد پرچم تسلیم رو بالا ببره، این اهداف در ایران تحقق پیدا میکنه؟ اگر جواب مثبته، به چه دلیلی؟ با استکا به کدام نتیجه عمل کرده سرمایه داری جهانی به سرکردگی آمریکا و اروپا؟ مسئله این نیست که آیا ما الان ایران اینجا با طرح این مسائل برنامه سیاسیمون در رابطه با کشورمون این میشه که بریم به جنگ سرمایه داری جهانی، نه، این بر همه واضح و مبرهنه که در حال حاضر حق انتخابی برای هیچ جامعه‌ای در روی کره زمین وجود نداره که بخواد خارج از سیستم اقتصاد کنونی عمل بکنه. ولی در ارتباط داینامیکی که از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، WTO و بقیه نهادهای بین المللی که این قوانین جدید رو بر کل کشورهای دنیا تحمیل می کنند، در این حال که هر کشوری رابطه خودش رو در یک چارچوب قانونی و حقوقی و اقتصادی با این سیستم اقتصادی حفظ میکنه، ولیکن در رابطه با اعمال سیاست های اقتصادی به خصوص در زمینه زیرساخت های صنعتی و صنایع مادر و ارتباطات و صنایع اتمی و صنایع فضایی و صنایع نظامی، اینها بخش هایی هستند که جنبه منافع ملی دارند در عرصه کنونی دنیا. اون کشوری که نتونه امروزه خودش رو در مسیری قرار بده که بتونه از تکنولوژی هسته‌ای، از صنایع کامپیوتری و از صنایع فضایی استفاده بکنه، در قرن 21 حرفی برای زدن در جامعه بین المللی و هیچ گونه اهرم قدرتی برای رسیدن به اهداف ملیش نخواهد داشت. به همین خاطر هم هست که در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه سیاست داخلی، ما میتونیم هر روز بشینیم 24 ساعت از فجایع بگیم و باز هم وقت کم بیاریم، همینطوری که این کار رو 33 سال کردیم، حالا به جایی نرسیدیم، اون دلیل خودش رو داره. ولی چند در رابطه با سیاست خارجی و در رابطه با عملکرد در مسیری که بتونه یه اراده سیاسی کشور رو یک پشتوانه صنعتی براش به وجود بیاره و یک پشتوانه علمی براش به وجود بیاره، در الان صحبتم رو تموم میکنم، در این زمینه باید دید که جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران این توانایی و این جایگاه و این موقعیت امروز خودش رو در پرتو حمایت از کدام بلاک سیاسی دنیا به دست آورده. خیلی متشکر، ببخشید صحبت من طولانی شد. دلیل جان، من منتظر بودم که سلام هست، صدا هست. آها مرسی، شکری نوشته صدا نیست، بلندتر صحبت میکنم. آره من زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط میخواستم بگم که برای به مدت یه ماه یه هفته اتاق فرهنگ گفتگو به خاطر تعطیلات تابستونی تعطیله، ولی اگر یه وقتی برنامه خاصی پیش بیاد ما حتما اتاق رو دایر میکنیم. من مایک رو رها میکنم، دلیل جان بفرمایید. مرسی کیانوش عزیز. دوستان سلام عرض می‌کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. بیش از 60 نفر تو اتاق هستن الان. میدونید که ما هر هفته الان 10 سال است که دیگه دوستان عزیز لطف دارند و تشریف میارن این اتاق صحبت می‌کنیم. بحثمون که هست آینده و منافع ایران در کدام بلاک بندی جهانی تأمین می‌شود. دوستان میتونن نوبت بگیرن راجع به صحبت کنن. سینایی عزیز حرفش قطع شد وسط صحبتش بود، نمیدونم الان دوست داره صحبت کنه یا نوبت گرفته میتونه نوبت کامل بعدن صحبت کنه. آزادی عزیز و خود جهانگیر هم در نوبت هستن، ناهید عزیز هم در نوبت هست و میریم جلو. خب من صحبت همون به نوبت خیلی سینایی عزیز در نوبت باشه. عبدال سینایی عزیز گفت که من راجع به من فقط زباله و کسافت و اینجور واژه‌ها رو به کار می‌برم برای همکاران جنایت. این در این زمینه این کمترین کاریه که در این قربت که 20,000 مایل ازشون فاصله دارم و در قدرت نیستم که به حساب تعقیب قانونیشون کنم به حساب میتونم انجام بدم و میدم، تا زمانی که بتونم اون به حساب مجازات اصلی رو به عنوان یه شهروند به عنوان یه تبعه ایران به حساب اون حق قانونیشون رو دستشون دارم. عرض خدمت شما که من صحبتامو در چند بخش خدمت رو عرض خواهم کرد و در رابطه با موضوع و به همین دلیل در نوبت‌های مختلف صحبت خواهم کرد چون در یه نوبت وقت نمیشه. نوبت اول این است که به حساب یه مروری میکنیم با هم دیگه راجع به به حساب پیمان شانگهای که چی هست چی نیست که درست شده، همین کار رو در مورد پیمان ناتو خواهیم کرد و اعضاش شناسایی خواهیم کرد، سوابقشون چطور ایجاد شده و چجور تأسیس شده که دوستان همگی حضور ذهنی داشته باشن. البته میدونم دوستانی که مسائل سیاسی رو بررسی میکنن به حساب میدونن، ولی به حساب چون در اتاق 150 نفر 140 نفر خواهیم شد بعدن لزومش هست که برای همه به حساب به اطلاع همه برسونیم. در درجه اول هستم خدمتون دوستان که مافیای تبهکاری که تحت نام به حساب به خودش لقب داده جمهوری اسلامی در ایران رو تسخیر کرده 33 سال حکومت میکنه، در 24 مارچ 2008 یعنی تقریبا 4 سال قبل تقاضای عضویت کامل و رسمی کرده از پیمان شانگهای، ولی چون هیچ کشوری که تحت تحریم های سازمان ملل باشه و شورای امنیت سازمان ملل باشه به حساب طبق آیین‌نامه‌ای که دارن نمیتونه عضو بشه، از پذیرفتنش به حساب سر باز زدن و هنوز عضو رسمی این قرارداد نیست. دوستان اشاره میکنن که به حساب بدور از اون چه مثلا داره میگذره در ایران و 33 سال جنایت و شلاق و شکنجه و زندانی سیاسی بیگناه و اینها مثلا مسائل ما نمیتونیم در یه فضای خالی و در ذهنمون مسائل مطرح کنیم. دوستان ما باید الان هر چی نظر میدیم راجع به هر موضوعی بایستی بود در رابطه با این نکبتی باشه که دامنگیر میهنمون شده بدیم، نمیتونیم این دوتا رو جدا کنیم چون در یه دنیای فرضی زندگی نمی کنیم. عرض خدمت شما که سازمان به حساب معاهده همکاری شانگهای یک سازمان فراحکومتی و دولتی است، معاهده و سازمان برای تأمین امنیت بین المللی. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما کاربران گرامی، خوش آمدید به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک. امروز سه‌شنبه 30 خرداد 1391 خورشیدی برابر با 19 ژوئن 2012 میلادی از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه میزبان شما در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو هستیم. موضوع امشب اتاق فرهنگ گفتگو آینده و منافع عمومی ایران در کدام بلوکبندی جهانی قابل تأمین است. این برنامه از طریق رادیو البرز دانمارک و همینطور از طریق سایت ایران گلوبال به طور مستقیم پخش خواهد شد و فایل صوتی اون در برنامه امشب در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب.

ولی چون هیچ کشوری که تحت تحریم های سازمان ملل باشه و شورای امنیت سازمان ملل باشه به حساب طبق آیین‌نامه‌ای که دارن نمیتونه عضو بشه، از پذیرفتنش به حساب سر باز زدن و هنوز عضو رسمی این قرارداد نیست. دوستان اشاره میکنن که به حساب بدور از اون چه مثلا داره میگذره در ایران و 33 سال جنایت و شلاق و شکنجه و زندانی سیاسی بیگناه و اینها مثلا مسائل ما نمیتونیم در یه فضای خالی و در ذهنمون مسائل مطرح کنیم. دوستان ما باید الان هر چی نظر میدیم راجع به هر موضوعی بایستی بود در رابطه با این نکبتی باشه که دامنگیر میهنمون شده بدیم. نمیتونیم این دوتا رو جدا کنیم چون در یه دنیای فرضی زندگی نمیکنیم. عرض خدمت شما که سازمان رسام معاهده همکاری شانگهای یک سازمان فراحکومتی و دولتی است، معاهده و سازمان برای تأمین امنیت بین المللی است که رسام تفاهم و همکاری در مسائل امنیتی و حفاظتی می‌کنه. در سال 2001 تأسیس شده، عضوهای اصلی 6 عضو اصلی داره: چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان. حالا من نمیدونم ما چه سنخیتی با این 6 تا کشور داریم، من تا حالا نمیدونم که از این 75 میلیونی که ما هستیم حساب چند نفرمون احساس نزدیکی با این 6 با این حساب ملت های این 6 کشور میکنیم. این اول سوال اولی است که باید جواب بدیم. البته در سال 1996 شکل گرفته است و یه سری کشورهای ناظر داره که 5 افغانستان، هند، ایران، که ایران که البته من شرمندم بگم همین رژیمی که به خودش میگه جمهوری اسلامی، و مغولستان، پاکستان، و بعدن هم اعضای مشورتی داره بلاروس، سریلانکا و ترکیه. البته اکثر اینا کشورهای هممرز هستن برای تعمیق اعتماد نظامی بین خودشون و کم کردن به حساب نظامیان سر مرزهاشون این قرارداد رو بستن. 6 کشور اصلیش 6 کشور اصلی اوز دارای مساحت 60% کل مساحت هستن و جمعیت اونها برابر 1/4 جمعیت کل جهان. این راجب پیمان شانگهای داریم صحبت میکنیم. بعضی اعضا هم هستن که کشورهای الحاقی هستن که با اونها اگه بخوایم نخودی ها و اینها حساب کنیم 1/2 نصف جمعیت جهان رو، نصف بشریت. یکی از وان در سخنانیش گفته که نصف بشریت هستیم ما، نصف حالا از توشون چند تا بشر توش بیدا میشه از این نصف بشریت اون دیگه سوال دیگه است. البته در مورد مشاورای امنیتی، نظامی، دفاعی، امور به حساب خارجی و اقتصاد، فرهنگ و بانکداری با هم دیگه کار میکنن. در نشست های مثل نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکنن، در اتحادیه اروپا شرکت میکنن، در به حساب اتحادیه های آسیای جنوب شرقی شرکت میکنن و سازمان همکاری های اسلامی. یکی از اهداف خودشون رو به حساب مقابله با تروریسم و تجزیه طلبی یا جدایی طلبی خود مرزهاش داخل مرزهاشون قرار دادن و مبارزه با افراطی‌گری ها. البته مسائلی هست که میدونید که الان جنگ های سایبری بعد از اون استاکسنت و اخیراً هم مسائلی کشف شده در مورد این از کار انداختن کامپیوتری به حساب تحقیقات هسته‌ای ملاها در مورد سایبر وارفر با هم دیگه به حساب همکاری میکنن که مواظب کامپیوترهای هم دیگه باشن که به حساب چیز نفرستن برای هم دیگه، از کار نندازن کامپیوترهای دولتیشون، چون میدونید پیش بینی میکنن که جنگ های آینده بیشتر به این صورت خواهد شد که وارد اسرار و مسائل اینترنتی کشورها، وارد مسائل به حساب سیکرت و حساس و اینا هم دیگه میشن و اینا رو از کار میندازن و مثلا شبکه‌های برق از کار میندازن و اونجور که دنیا در قبل مثلا با شمشیر و نیزه و گرز و بعدم با توپ و تانک و هواپیمای جنگنده بود، شاید دیگه جنگ‌های آینده اینطور نباشه. از به حساب یکی از اهدافی که با هم دیگه کار میکنن روش این شانگهای این است که جلوگیری کنن از اطلاعاتی که مضر است به حال اخلاقشون و معنویات و فرهنگشون که خطر امنیتی قلمداد میکنن، که میدونید در این چیزا هم که آخوندا خبرند و همه چیز رو خطر امنیتی قلمداد میکنن، انجام مانورهای مشترک نظامی میدن با هم و تازگی‌ها یه طرحی پیشنهاد کردن که ایجاد یه سیستم بانکی مستقل بکنن که جدا از به حساب سیستم بانکی و مالی باشه که غرب حامی اون هست. دوستان مسئله که هست این است که شما هم بهتر از من میدونید و اون این است که اگر ما میلیون ها آدم احمق و حالو و خرفت رو داشته باشیم که به حساب بازوی اجرایی جنایات حکومت، حالا این حکومت گران چه کسانی باشه مسئله نیست، هر کسی میتونه باشه و کله خودشون رو مثلا به کاپوت خامنه ای میزنند و اینها به حساب مهم نیست که متحد چه بلاک قدرتی باشیم، چون در داخل وضعمون انقدر وخیم و بحرانی است که به حساب اینکه ما متحد چه کسی باشیم به حساب زیاد تأثیری نخواهد گذاشت. عرضم خدمت شما که این صحبت هایی که دوستان کردن در مورد به خصوص صحبت هایی که جهانگیر عزیز هست که مسئله ایست که روی عقلانیت و خرد و مغز به حساب تکیه میکرد، صحبت های دقیقی است و باید بهش توجه داشت. کشوری که در حال از دست دادن شاگردان ممتاز خودشه که در المپیادهای جهانی مقامهای اول رو کسب کردن در ریاضی، فیزیک، اینا داره 85% با نرخ 85%شون دارن مثلا از کشور خارج میشن، 5 میلیون از اتباعش از کشور رفتن، 15 میلیون 20 میلیون بلکه 50 میلیون اگه امروز بهشون ویزا بدی از اون کشور خارج میشن، به حساب این کشوری نیست که بشه به سوی ترقی و قله بردش. خامنه ای از این خالی‌بندی ها زیاد میکنه و اونم قله منظورش حساب جاری خودش بوده، به حساب در سخنرانی دیروزش کرد به حساب 36 میلیارد دلار براش کم شاید و نقشه داره برای دزدی های بیشتر و اون رو قله میبینه. مرسی. بعد در دور بعدی من راجع به پیمان ناتو صحبت خواهم کرد براتون و بعدم دو سه مقاله و گزارش هست که در رابطه با موضوع امشب با هم دیگه خواهیم داشت. ممنون از دوستان که در اتاق شرکت دارند و در بحث شرکت میکنند. مرسی. جهانگیر عزیز تشریف دارید؟ دوستان صدای من هست؟ دوستان عزیز صدای من هست؟ دوستان صدای من هست ناهید؟ خب جهانگیر نیستش، من نوبت میدم به ناهید، بکنم ناهید یا آزادی نمیدونم. آزادی عزیز من الان شما رو در نوبت میبینم، شما نوبت شما آزادی عزیز بفرمایید. سلام به همه دوستان، امیدوارم صدا باشه. صدا هست؟ مرسی. من نکته که میخوام اشاره بکنم، بحث اتاق رو در حدی که گوش کردم به هر حال نظرم رو دارم بیان میکنم در رابطه با به صورت سابجکت اتاق. اول از این آقای دلی ما رو رد کردن، من نمیدونم اشکال صدا اشکال داره چون من رو رد کردید. من چیکار کنم؟ صدا مایک رو آزاد کنم؟ اشاره بکنم در رابطه با نکته ای که بالای اتاق نوشته شده، یعنی در رابطه با مسئله بلوک بندی که که به هر حال منافع مردم ایران در کدوم از بلوک بندی های جهانی تامین میشه. خود این تایتلی که بالا نوشتی به هر حال من نظرم رو خواهم گفت. نمیدونم آقای جهانگیر توی اتاق چه گفته است، اما مجموعه صحبت هایی که شده تا الان نکته که میخوام اشاره کنم رو روی بحثم سوار میکنم. ببین دوستان، توی این انتخاب این که بلوک بندی هایی اوکی صدا یک و دوه آقای دلیل، صدا یک و دوه دوستان، صدا اگه یک و دوه من قطع کنم وقتتون رو نگیرم. آها صدا هم. ببین در انتخاب این که بلوک بندی هایی در جهان وجود داره، من این رو میفهمم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک تفکر، یک دید تاریخی پشت این انتخاب این لغت ایستاده. پس نکته ای که من میخوام اشاره بکنم در تقابل با این دید ذهنی از نظر آزادی صد با من یک نظر قرار میگیره. ببین زمانی ما میتونیم بگیم بلوک بندی یا بلوک بندی هایی وجود داره که این نوع بلوک بندی ها در تقابل با هم وجود خارجی داشته باشن. مثال میزنیم، مثلا در دوره‌ای که به هر حال گفته میشود دوران جنگ سرد، ما دو بلوک بندی داشتیم، دو قطب در نهایت در عرصه جهانی داشتیم. حالا غلط یا درستش رو بذاریم کنار، اما شک نمیشه کرد که این قطب بندی، این بلوک بندی به نوعی در مقابل هم یا در جاهایی خونسا کننده هم بودن. یعنی بلوک بندی شرق به رهبری مسکو و بلوک بندی غرب به رهبری امریکا بود. یعنی زمانی که ما میخواییم واژگان سیاسی رو انتخاب بکنیم، باید توجه بکنیم که این رو معادله های خارجیش آیا وجود دارن یا ندارن. ببین مسابقه در منافع اون یه بحث دیگه است، اما وقتی که میگید بلوک بندی، یعنی بلوک بندی هایی وجود باید داشته باشه که بلوک بندی های دیگری رو چیکار میکنه؟ خونسا میکنه. اگر همچین بلوک بندی رو، حالا من توضیح میدم، شما میبینید اول بیادیم بلوک بندی رو ما توضیح بدید. اما چرا شما میایید این رو انتخاب میکنید؟ اون دید تاریخی که من بهش اشاره کردم یا اون بینش ایدئولوژیکی که پشت این ایستاده رو من میفهمم. ببین تای این تایتل این رو میخواد بگه که گویا با نزدیک شدن به یکی از این بلوک بندی هایی که حداقل از نظر من وجود خارجی ندارن به طور کلی، ما میتونیم به نوعی منافع مردم ایران رو چیکار بکنیم؟ پیش ببریم یا ازش دفاع بکنیم. یعنی تا این صورت مسئله را شما به طور به اصطلاح همه جانبه مشخص نکنید، بحثی شکل نمیگیره. ما در جهان امروز یک بلوک بندی داریم عزیزان من، بلوک بندی سرمایه داری، یک بلوک داریم، دو بلوک نداریم. خونسا کننده سرمایه‌داری که توانایی یک بلوک بندی رو داشته باشه رو ما نداریم. ما یک بلوک بندی داریم به نام بلوک بندی سرمایه‌داری. یعنی تمام جهان سرمایه‌داری رو که در رأسش امریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، چین، روسیه و غیرند به عنوان وزنه‌های اصلی این بلوک بندی، در اصل قضیه، در اون پایه‌ای‌ترین صورت مسئله مشترک هستن و اون چپاوله. شما در کدوم از این بلوک بندی ها میخواهید منافع مردم ایران رو پیش ببرید؟ اینو باید میره به توضیح بدید شما. اما نکته ای که توی این نکته به اصطلاح ایستاده و پیچیدم هست، میخوام بگم این بحثی که بالای اتاقم نوشتی از یک موضعی از نظر من بحث پیچیده‌ایه. یعنی کسی که بتونه این صورتمندی رو روشن تئوریزه بکنه، به هر حال حرکت سازمانیش رو، حرکت جنبشیش رو میتونه نشون بده. میخوام بگم سوال پیچیده‌ایه. ببین، خارج از ما، به هر حال خارج از من و شما، این بلوک بندی دارای حرکت‌های خودش هست. یعنی چه ما بخوایم چه ما نخواهیم، این خود این بلوک، یعنی بلوک سرمایه‌داری، دارای توانایی‌های معینی هستش. یعنی حرکت میکنه، توی عراق میره، توی افغانستان میره، توی مصر میره، توی لیبی میره، توی یمن میره، سراسر جهان. یعنی این یک صورت مسئله‌ایه که ما اگه بخوایم باهاش درست برخورد بکنیم، از موضع این که خود این پدیده رو هم بالاخره باید بشناسیم که این پدیده داره چه کار میکنه، چه توانایی‌هایی داره، عمل کردش چیه. ببین، جایی که ما میتونیم در حدی که آنالیز بکنیم خود این بلوکبندی رو، به لحاظ تاریخی وقتی که میاییم به صدا وارد آنالیزش میشیم، بررسیش میشیم، میبینیم که همین بلوکبندی دکتر محمد مصدق رو سرنگون کرده، نمیدونم احمد سوکارتوها رو، آلنده‌ها رو سرنگون کرده. یعنی ما با توجه به این صورت مسئله که ما نمیتونیم، چون این بلوکبندی نشون داده به لحاظ تاریخی توانایی پیشبرد منافع برحق مردم از جمله ایران یا منافع برحق مردم کشورهای دیگر رو نداره، اما خارج از ذهن ما داره حرکت میکنه، خارج از ما، خارج از خاصه من و شما، دارای ارتش، دارای سیستم، دارای اقتصاد، به هر حال داره عمل میکنه. موضع ما در قبال این حرکت میتونه چی باشه؟ یعنی بحث رو اینجوری باید تئوریزه بکنید. این اگه بخوایم سوال رو هم ایجاد بکنیم، اینی که در برابر این حرکت خارج از ذهن ما چه نقشی میتونیم بازی بکنیم، سوال اصلیه. نه اینکه همراهی بکنیم، نه اینکه بریم قبولش بکنیم، نه اینکه در کنارش بایستیم و فکر بکنیم از تضادهایی که به ظاهر وجود داره ما میتوانیم از این تضادها به نفع مردم ایران استفاده کنیم. این صورت مسئله رو به لحاظ تاریخی میشه اثبات کرد که غلطه. یعنی کسایی که در درون این حرکت کردن، در نهایت چیزی رو به دست نیاوردن، هیچ چیزی رو به دست نیاوردن. صادق‌ترین صورت مسئله خود آقای دکتر محمد مصدق بود. اما ببین، جنبش مردم ایران از یک موضع مشخص بخوام صحبت بکنم، نظر من در حدی که من میفهمم، باید روی توانایی‌های خودش، روی خواسته‌های خودش، روی اون چیزهایی که دنبالش هست باید پافشاری بکنه و فشار بیاره به بورژوازی برای کسب همون خواسته‌های برحق، که در یک کلمه میشه خلاصش کرد، اونم آزادی است. نه در کنارشون همراه با اونها، باید مستقل بیسته، چون راه دیگری نداره. ای کاش یک بلوکبندی وجود داشت که میتونست ما رو ساپورت بکنه. ای کاش این بلوکبندی واقعی بود، از مردم ایرانی که دارن زیر سرکوب علی خامنه ای قرار دارن حمایت میکنن. اما در خارج از ذهن ما این بلوکبندی خونسا کننده، بلوکبندی سرمایه‌داری وجود خارجی نداره. پس بلوکبندی واقعی اگر بخواهیم قرار بدیم، خود مردم هم، خود جامعه است، خود تاریخه. اونایی که کنار عراق حمله امریکا در عراق و کشورهای دیگه قرار گرفتن، الان در چه نقطه‌ای قرار دارن؟ چی به دست آوردن؟ ثمره و نتیجه همکاری استراتژیکشون در پیش برد سیاست‌های امریکا در نهایت چی شده؟ اینو باید توجه کرد دیگه. یعنی بحث احساسی ما که نمی کنیم که، به نظر خارج از ذهن ما یه سری مسائل داره اتفاق می افته، ما داریم اتخاذ می کنیم، باید بر اساس یک سری تجاربی که به هر حال اتفاق افتاده باید سوار باشه دیگه. ما نمیتونیم برای خودمون بگیم ما تجربه، ما یه تجربه خاصیه، هیچ کس داره تجربه نکرده. این سوء مسئله به لحاظ ذهنی اصلا غلطه. پس ببین، من در یه جمله تمام بحثم اینه که، یک، اون بلوک بندی که خونسا کننده بلوک بندی جهانی وجود خارجی داشته باشه رو من نمیبینم. نکته مهم اینه که به هر حال سرمایه داری خارج از ذهن ما به هر حال داره حرکت میکنه. موضع جنبش‌های مردمی، انقلابی، سازمان‌ها، احزاب، جریان‌های سیاسی در مجموع باید این شکل باشه که روی اون خاصه‌هایی که بر حقی که مردم روش ایستادن پافشاری دارن میکنن و خلاصه براش دارن مبارزه میکنن، همچنان باید چیکار باشه؟ ایستاده باشه، سوار باشه و ادامه بدن روی این خاصه‌ها، پافشاری بکنن در هر حدی هم که بتونن، کم زیاد حتی اندکی بتونن بورژوازی رو پوش بکنن و به نوعی به این خواسته ها دسترسی پیدا بکنن، باید حرکت به این صورت پیش بره. من صورت مسئله خیلی خلاصه اینجوری میگم، علت اینم که خیلی متمرکز نتونستم صحبت کنم، من دارم فوتبال راست نگاه میکنم. به هر حال ببخشید، مرسی هستم، شب روز همه دوستان خوش. مرسی. به هر صورت وقت هست الان بازی که تموم شد میتونی برگردی و نظرات رو به سازماندهی کنی و بازم شرکت کنی در بحث. دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. جهانگیر عزیز برگشتی، جهانگیر مثل که دیسی شد، نوبت جهانگیر بود ولی صداش نداشتیم متاسفانه و هنوزم در اتاق نمیبینمش. ناهید عزیز صدای من داری؟ ناهید عزیز جهانگیر مثل که آنلاین شد، حالا نمیدونم. ناهید عزیز میخوای الان صحبت کنی دو بزنی؟ نایی را عزیز سده من، نایی جان بفرد. سلام دوستان، خسته نباشید. به نظرم بحث خوب و مفیدی رو امروز توی اتاق داریم. من میخواستم از یک مسئله دیگه شروع بکنم، ولی با توجه به این که دوست عزیز آزادی صحبت کرد، فکر میکنم اول در رابطه با اون صحبت کنم بعد برم سر بحث خودم. نکته جالبی رو مطرح کرد آزادی عزیز و اما این دو تا سوال رو برای من به وجود آورد. ایشون میگن که بلوک بندی وجود نداره و همش سرمایه داری هست. اگر بلوک بندی وجود نداره، بین روسیه و چین با آمریکا و اروپا تفاوت‌های زیادی هست در زمینه اقتصادی، سیاسی، منافعشون در کشورهای دیگه. حالا اینو شما میخواید بلوک بندی اسمشو نذارید، ولی هر کدوم از این دوتا گروه برای به دست آوردن منافع خودشون تو جهان دارن کار میکنن. حالا وظیفه ما چی هست؟ حالا فرض بکنیم بگیم وظیفه جمهوری اسلامی چی هست؟ باید استفاده بکنه از اختلاف نظرهای اینا، از مسائلی که اینا دارن، بتونه منافع آتی خودش رو تامین بکنه. ولی ایران چه موضعی داره سیاست خارجیش؟ رفته با روسیه و چین و در مقابل آمریکا و اروپا ایستاده. و نکته دومی که شما گفتید آزادی جان، گفتید که مسئله اصلی این بلوک بندی باید خود مردم باشن، باید استقلال باشه. شما یک مثال به من بگید در تمام دنیا یک کشوری که مستقل باشه، نمیتونید پیدا بکنید. یعنی بهترین حالت میتونست این باشه که کشورها بتونن مستقل باشن از هر زمینه ای، ولی توضیحات اینجا زیاد داده شد با توجه به در واقع مسئله جهانی شدن. این شانس رو از خیلی کشورها گرفته شده. بله میبینم دلیل جان میگی که کانادا و سوئیس، اونا هم باز هم در یک سری مسائلی با کشورهای ما اونا در بلوک غرب میدونیم، با روسیه و چین نیستن. این استقلال وجود نداره و ما شانسی نداریم برای این که بتونیم به عنوان یک کشور مستقل دارای سیاست خارجی خودمون باشیم، سیاست داخلی خودمون باشیم. حالا باید پامون رو بذاریم روی زمین و به واقعیت ها بنگریم و از اینجاست که فکر میکنم که کسی نمیتونه خودشو کنار بکشه و یک طرف یکی از این دوتا بلوک نره. یعنی اگر هم در صحبت گفته بشه که با هیچ کدوم از این کشورها نیستیم، در عمل به هر حال حرکتمون، نظرمون به یک سمت خواهد رفت. حالا چرا من این مسئله رو مطرح میکنم؟ امروز احتمالاً همه شما خبر دارید که در لندن دادگاهی تشکیل شده برای رسیدگی به قتل عام سال دهه خونین سالای 60. من اینو میخواستم یه مقدار توضیح بدم و ربط بدم به این موضوعی که مربوط به اتاق هست. از روز یک شنبه شروع شده و تا فردا هم ادامه پیدا میکنه. به نظر من دادگاه بسیار جالبی از نظر تجربی هست. میدونی دادگاه نمادین هست و هیچ الان قدرت اجرایی نداره. بسیاری از کسانی که توی این کارزار شرکت دارن داوطلبانه شرکت کردن و من فکر میکنم برای اولین بار یک کار منظم و خوب و دقیق رو من از ایرانی ها دیدم. تقریبا در روز 12 نفر میان صحبت میکنن، عکس کشته شدگانشون رو دارن و نکته جالب این که نه فقط در مورد شخصی که در خانواده خودشون بوده بلکه در مورد افراد دیگه صحبت میکنن و جالب اینجاست که اکثر افرادی هم که میان صحبت میکنن بیشتر بچه های چپ بودن که کشته شدن و مجاهدین. این دوتا گروه هستن. به هر حال بیشتر قصدم دادن خبرش بود و همینطور بگم که کار بسیار خوبی انجام شده. امیدوارم که یک روزی ما شاهد دادگاه واقعی باشیم که جمهوری اسلامی رو بتونیم به یک دادگاه واقعی بکشونیم. و اما چرا میخواست این مسئله رو چرا مطرح کردم؟ شاید دوستان میدونن که حالا بخشی یا نمیدونم رای کارگر که گویا افرادی هستن که با آقای شالگونی هستن یک اعلامیه دادن و اینو ردش کردن، بر علیهش صحبت کردن و گفتن که این آمریکایی هست. دوستان من اینجا حقیقتش خیلی از این موضوع دلخور هستم. چرا؟ به خاطر اینکه دادگاهی که وجود داره تمام افرادی که میان در مورد کسانی که کشته شدن، بسیار فجیع هم کشته شدن، یعنی من میتونم فقط به شما بگم که در طول این دو روزی که من اونجا بودم از صبح تا عصر میتونم بگم که بارها و بارها انسان گریه میکنه، چون خیلی چیزها رو ما نمیدونیم. وقتی خانواده هاشون میان، از میدونید از کشورهای مختلف هم اومدن و خیلی دردناک هست. حالا یک کاری انجام شده، ممکنه از طریق سازمان‌های خیریه چریتی ها پول‌هایی هم داده شده، ولی من میتونم به شما بگم برای اولین بار بود می‌دیدم ایرانی‌ها با دست باز کمک می‌کنند و به اصطلاح جعبه‌ای که آورده بودن برای کمک مالی، بسیار کمک مالی خوبی جمع شد، تعداد خوبی هم شرکت کردن، 120 نفر. ولی این بیانیه که داده شد، من می‌خوام این رو ربط بدم به موضوع امروز. دوستایی که به هر حال خودمم از گذشته مارکسیستی میام، ولی امروز اینو دیگه چاره ساز برای کشورم نمیدونم، به همین دلیلم گذاشتم کنار. حالا من نمیدونم آینده سرمایه داره چی خواهد شد، سوسیالیسم هم که چیز بدی نیست، ولی در حال حاضر فکر میکنم این راه حل ما، آزادی کشور ما از این کانال نمیگذره. دوستایی که هنوز در این چارچوبه نظری هستن خودشون رو در یک چارچوبه قرار دادن و مسائل رو در همون چارچوبه نظری بررسی میکنن، به همین دلیل این مسئله کارزار رو رد میکنن و فکر نمیکنن که چه کسانی در این کارزار شبها نخوابیدن، کمک های زیادی کردن و به خصوص افراد بسیار مثبت و خوبی در این جریان شرکت دارن، مثل مثلا آقای متین دفتری، آقای اخوان و پروفسورایی که هستن واقعا داوطلبانه اومدن در این زمینه دارن کار میکنن. خب این منصفانه نیست که شما به خاطر اون چارچوبه نظری خودت این دو کارزار رو در خدمت آمریکا بدونید. چرا اینجوری میشه؟ چرا ما نمیتونیم به واقعیت نگاه کنیم، چرا ما نمیتونیم به این مسئله فکر بکنیم که خب اگر همین دوستانی که این حرفا رو میزنن خودشون الان کجا دارن زندگی میکنن، غیر از این که تو کشورهای غربی هستن، غیر از این که دارن از نون و آب این مملکت میخورن، غیر از این که دلشون هم نمیخواد برن روسیه و چین، خب اگر با اونا هستن چرا اینجا زندگی میکنن؟ اگر اونا را رد میکنن و هر حال باید در یک جایی بیستن که آدم بدونه کجای اینا قرار میگیرن. ما نمیتونیم بین دو تا صندلی بشینیم، ما باید انتخاب بکنیم کجا هستیم، چاره دیگه هم نداریم، حالا چه بخوایم و چه نخوایم. مگر به قولی که از دوستان میگفتش که من کنار میستم نگاه میکنم، اما من به عنوان یه آدم سیاسی کنار نمیشینم، موضع خودم رو مشخص میکنم، میگم الان امروز کی هست میتونه برای کشور من، برای منافع آتی کشور من رو تأمین بکنه. علی‌رغم اینکه اشکالاتی هم توش هست، هیچ شکی نیست، هیچ هم بحث نمی کنم روی این، به خاطر اینکه هنوز واقعا خودم هم دلم با این نیست که بگم که حالا کاری که مثلا آمریکا میکنه بسیار درست است یا کاری که اروپا میکنه درست است، نه اینو نمیگم، ولی به ناچار باید واقعیت های موجود رو نگاه کرد، بر حسب اونها تصمیم گرفت. دوستانی که در این چارچوبه صحبت میکنن موازهشون رو نگاه بکنید، از بشار اسد دفاع میکنن، تا دیروز از آقای احمدی نژاد دفاع، وقتی میگم دفاع میکنن این اشتباه صورت نگیره بگم طرفدار اونا هستن، ولی اعمالی که پیش میبرن، صحبتهایی که دارن در خط اونا هستش و امروز هم بر علیه این دادگاه صحبت میکنن. من نمیدونم که اینا جمهوری اسلامی رو چه میدونن. الان هم آزادی تو صحبتاش یک همچین مسئله بود، ببخشید آزادی نه، یکی دیگه از دوستان آمریکا رو مسئول تا اونجا که یادم میاد به اسلام مقصر میدونن، در حالی که جمهوری اسلامی جانوریست که با دنیا در افتاده، مملکت ما رو جمهوری اسلامی به خطر انداخته، مملکت ما رو اسلام و جمهوری اسلامی نابود کرده. کشورهای دیگه هم خب سوء استفاده میکنن، کشورهای دیگه هم دنبال منافعشون هستن و میخوان منافع خودشون اونجا پیش ببرن، دلشون برای هیچ کس هم نمیسوزه. در نتیجه در زمینه مشکلاتی که الان برای ایران وجود اومده، من هیچ کشور خارج دیگر رو مقصر نمیدونم غیر از خود ایران، خود ایران مقصر است. و این باز میگم منصفانه نیست که دوستانی که فکر میکنن که این به خاطر سیاست‌های خارجی کشورهای دیگه است که بخوان مثلا فرضاً جنگ رو در عراق وجود بیارن، جنگ رو در سوریه وجود بیارن. الان شما به وضعیت سوریه نگاه بکنید، کشت و کشتاری که در سوریه میشه، آیا واقعا شما فکر نمیکنید دلتون نمیخواست یک نیروی جهانی وجود داشته باشه از این همه بیگناهی که در سوریه کشته میشه دفاع بکنن یا با قول اون دوستمون سپورت بکنن؟ نیست، و شاید هم جرأت نمی کنن الان برن وارد این قضایا بشن. خب این دوستایی که در این چارچوبه فکری خودشون هستن چرا به این مسئله فکر نمی کنن؟ چرا فکر نمی کنن این چارچوبه نظری دیگه کهنه شده، در این موقعیتی که ما هستیم واقعا دنیا تغییر پیدا کرده، دیگه وضعیت سابق رو نداره؟ چرا ما نمیخوایم از دوگم اندیشی خودمون یه مقدار دست برداریم و به سوی این مسئله بیاییم که کجا برای ما منفعت داره، کجا به درد ما میخوره؟ مسئله امروز هم دیگه مسئله مستعمر شدن که نیست، جنگ سرد هم نیست. الان دنیا بر حسب اون نیازهای اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی که دارن با هم میتونن وارد رابطه بشن. ما امروز نگاه میکنیم خب کدوم یک از کشورها برای کشورمون میتونه مثبت تر باشه، نمیگم خیلی عالی باشه. قدر مسلم روسیه و چین نیستن، به قول جهانگیر نه تکنولوژی به ما میده نه پیشرفتی به کشور ما میرسونه، و غیر از اینم که اونها دنبال منافع خودشون هستن. یکی دوستان حرف خوبی زد، کارهای اصفهان که ما با چه عشق و علاقه اینا رو می‌خریدیم و در خونمون نگه می‌داشتیم الان می‌نویسه made in China، در چین درست میشه، کار اصفهان، کار دستی اصفهان در چین درست میشه. بله دوستان، حرفمو اینجوری تمام میکنم که ما امروز در یک وضعیتی قرار گرفتیم که باید تشخیص بدیم که منافع کشورمون از کدوم کانال میره و اون سمت رو بگیریم. و به نظر من تصمیم گرفتن تو این زمینه هم یه مقدار شجاعت میخواد. البته خیلی چیزها هم مشخص هست، هیچ موقع روسیه به نفع کشور ما کار نکرده، همیشه از کشور ما کنده، همیشه یه بخشی از کشور ما رو صاحب شده و الان با توجه به فشاری که از طرف غرب ایران میاد، ایران باز بیشتر به اون سمت حرکت کرده. چین هم میدونید که ایران از نظر خریدش از چین اولین کشور در دنیاست. خب اینا به طور طبیعی در مقابل غرب قرار میگیرن و به ایران کمک میکنن، ولی این به نفع کشور ما نیست. مسئله مهم اینجاست، ما این نکته رو باید در نظر بگیریم که منافع ما کجاست، به دنبال اون بریم. بین دو تا صندلی ما همیشه نمیتونیم بشینیم. خیلی ممنون. خب مرسی ناهید عزیز و با تشکر. خب صدا دارم. خب از دوستان من صدا نداشتم و نمیدونم چه اشکالی برای کامپیوترم پیش اومد، برها رفتم بیرون اومدم، نوبت من بود. من اگر آزادی عزیز و قرمزش کردم ولی صدام نمی آمد و صدای کسی رو نمی شنیدم به خاطر اینکه نوبت من بود بعد از دلیر. خب من در واقع الان نوبتم هست و هم دنباله صحبتم و هم و بخشی از نظریاتی که دوستان دادن راجبش در واقع نظر خودم رو میگم. اینجا یکی از دوستان راجب چند بار راجب دوران گذار میگفت ما در دوران گذار هستیم، یعنی در واقع این مسائل و مشکلاتی که الان در جامعه ایران هست به دلیل دوران گذاره. من اصلا نفهمیدم منظور ایشون از دوران گذار چی هست. دوران گذار یعنی اینکه آقا در یک جامعه ای فرض کنیم یک تغییرات اساسی صورت میگیره، دولت موقتی میاد میگه آقا 4 ماه 5 ماه 6 ماه و یا حد اکثر یه سال، که البته نباید معمولا به این برسه، من هستم و بعد انتخاباتی میشه و دولت جدیدی میاد و این 33 سال الان این رژیم هست دیگه. آخه من نمیدونم دوران گذار یعنی چی. اما در مورد این مسئله که ببینید، ما صحبت از این میشه که به هر حال سرمایه جهانی داره هجوم میاره، برای دفع کردن سرمایه جهانی مجبور هست حالا رژیم جمهوری اسلامی یا هر رژیم دیگری یا کره شمالی فرقی نمیکنه، از این دست نوع رژیم ها یا سوریه، اینها چون میخوان سرمایه جهانی رو دفع بکنن و یا در مقابل هجوم سرمایه جهانی بایستند، یه همچین بلاهایی رو امریکایی ها و اروپایی ها سرشون میارن. اصلا به این شکل نیست، یا واقعا از یک طرف میگن خب شرایط جهانی به جوری هست که امروز اگر مثلا، اتفاقا مسعود عزیز این رو گفت، در تایلند سیلی بیاد اثرش رو ما تو امریکا داریم میبینیم، به دلیل اینکه به هر حال بخشی از منابع اولیه باید از تایلند بیاد و بعد در ژاپن به هر حال درست بشه و در امریکا سوار بشه و این بخش از تولید بیاد. خب وقتی یک همچین وضعیتی در جهان هست، کسی که این تصور و این ایده رو داره که میخواد مقابل این وایسه، مربوط به این بینش و این تفکر مربوط به 7-8 قرن پیشه، مربوط دیگه در بهترین حالتش مربوط به قرن 15 و 14 همه، این به درد امروز نمیخوره. این دیگه نمیشه گفت که آقا سرمایه جهانی میخواد ما رو نابود بکنه، بلکه این بینش و این تفکر هست که اون جامعه رو از بین میبره و یا و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه یا عقب مونده و به خصوص در منطقه خاورمیانه که این مسئله اسلام در اونجا در واقع هست، شدت و حدتش بسیار بسیار بیشتر از مناطق دیگر هست و من این اعتقاد و این عقیده رو ندارم که سرمایه داری یا سرمایه جهانی اجازه نمیده کشورهای دیگه به سمت صنعتی شدن بره. ما در همین نیمه دوم قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، نمونه های کمی رو در این رابطه نداریم. ژاپن هست. ژاپن قبل از جنگ دوم جهانی، اگر دوستان برن تاریخ اقتصادی ژاپن رو بخونن و اصولا تاریخ اقتصادی اروپا رو یک نگاهی بخونن، ژاپن قبل از جنگ دوم جهانی به هیچ وجه صنعتی نبود، یعنی بسیار عقبتر از روسیه تزاری بود از نظر صنعت و از نظر به اصطلاح تولید آهن و فولاد که معیار بود در ابتدای قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم. فقط از نظر نظامی بود که ژاپنی ها یک مقدار جلو بودن و کره جنوبی نمونه بارزش هست، تایوان هست، امروز بسیار از کشورهای امریکای جنوبی هست، مالزی هست، اندونزی داره گامهای بلندی رو در این جهت برمی‌داره. ببینید این سیستم سرمایه‌داری جهانی به هیچ وجه سیستم اصلا ایدئال وجود نداره. اگر جا کسی بگه من به ایدئالم رسیدم، یعنی مرگ هست و به همین دلیل هم هست که جهان و جوامع پیشرفت می کنن. اصلا جامعه ایدئال مدینه فاضله مال مذاهب و مال در واقع آسمان ها. مدینه فاضله زمینی نیست، در روی زمین هیچ وقت هیچ جایی ایدئال به وجود نخواهد آمد. اما معیار سنجش وجود داره. وقتی که ما صحبت از کشور آلمان، سوئد و یا مثلا دانمارک و یا فرانسه، انگلستان میکنیم، که البته معلومه که به اصطلاح تأمین اجتماعی این کشورها با همدیگه مقداری تفاوت داره، ولی این در واقع چون پیشرفته ترین هستن معیارها رو اینا قرار میدن، اما به این بنا نیست که این ایدئال هست. اصولا این کلمه ایدئال یک کلمه مذهبیه که مربوط به قرون گذشته است که انسانها هم امروز باز اون رو تکرار میکنن. این کلمه در فرهنگ علم وجود خارجی نداره، نمیتونه به وجود بیاد. پس نارضایتی و اساس پیشرفت هست، یعنی اون چه که انسان ها میخوان به اون برسن. این هست که اون چه که باعث میشه کشورها در درجه اول و مهمترین است، باعث میشه کشورها این عقب موندگی رو داشته باشن، عامل داخلی و درونی اونها هست، چیزی که ناهید در واقع کوتاه بهش اشاره کرد. این سرمایه‌داری جهانی نیست که جمهوری اسلامی رو و جامعه ایران رو به این روز انداخته. این عامل اصلی عامل جمهوری اسلامی هست، عامل درونی کشور ایران هست. من یک نمونه براتون بگم و این مسئله ایست که متاسفانه هنوز هم دست از سر ما بر نداشته. در رابطه با ملی شدن نفت در سال 1330 به بعد، مجله خواندنی ها، به هر حال عده از دوستان میدونم، مجله خواندنی ها در دهه 20 تا 40 50 یکی از به اصطلاح جزء پرخواننده ترین مجله ها بود، هفته یک بار منتشر میشد. در سال 1330 شماره 13ش، یعنی درست پایانه اردیبهشت و خرداد، خبرنگار خواندنی ها میره از مصدق مصاحبه میکنه، از مصدق میپرسه این در واقع به اصطلاح ایده ملی شدن نفت و این که شما یک دفعه به این فکر افتادید که نفت چگونه ملی بشه، این از کجا و چجوری به شما یه دفعه الهام شد؟ مصدق جوابی که میده، میگه که یک شب یک سید نورانی به خواب من آمد و به من گفت نفت رو ملی کن. با نهایت تأسف این سید نورانی قرنهاست دست از سر ما ملت بر نمیداره. یک بار کمر شاه میگیره و یا میخواستن ترورش کنن، ترور به هر حال نمیشه، سید نورانی میاد کمر بستش میکنه. بعد سید نورانی به خواب کور بوده چه بینا میشه، فلج بوده، نمیدونم پادار میشه، از این داستان هایی که همه ما شنیدیم. اما این سید نورانی در سال 57 گفت آقا من خودم دیگه میام، چرا هی برم به خواب این و اون و یا کمر این و اون رو ببندم، خودم این دفعه میام. این دفعه در قالب سید روح الله خمینی آمد اون جامعه رو گرفت و بعد این بلا رو آورد. ولی بازی سید نورانی دست بر نداشت. سه سال پیش جنبش مردم ایران دو مرتبه گرفتار سید نورانی شد. میر حسین یا سید حسین با یا حسین و سید حسین تو یک جامعه آقا دموکراسی نمیاد. ما میبایست این داستان سید نورانی رو که هم امپریالیسم امریکا، البته با نهایت تأسف من باید این رو بگم، بسیاری از کسانی که این سید نورانی رو حمایت کردن نیروهایی بودند که متاسفانه نه به مذهب اعتقاد داشتن نه مذهبی بودن، ولی این سید نورانی در همه ما به عنوان یک همزاد داره زندگی میکنه. ما نمیخوایم این مسئله به اصطلاح باید از توی این فرهنگ بره بیرون. این که امریکایی ها ایران رو میخوان تبدیل به سوریه بکنن یا تبدیل به لیبی بکنن، ما چرا نمیخوایم این فکر رو بکنیم؟ آقا این خاندان اسد هست که سوریه رو به این روز انداخته. در سال 1882 همین جنبش در سوریه در گرفت، منتها اون موقع این وسایل ارتباطی نبود، یعنی کسی نمیتونست با یه تلفن دستی فیلم برداری کنه و همه رو به جهان بفرسته. اون موقع کسی نمیتونست از طریق اینترنت این اطلاعات رو بده. این جناب حافظ اسد یعنی پدر این آقا در فاصله دو هفته حداقل 20,000 نفر و حد اکثر میگن 30,000 نفر، یعنی ما بین 20 تا 30,000 نفر رو قتل عام کرد در دو شهر سوریه و حالا پسر اون کار رو میکنه. و بعد وقتی که این جنایتکارا به این دست جنایت میزنن، پای امریکایی ها و پای اروپایی ها میاد در وسط. اصلا ما نمیخواییم این رو قبول بکنیم که آقا این رژیم های جنایتکار هستن که این جوامع رو به این روز میندازن و اینها هستن. شما نگاه کنید در سوریه خب خشونت در چه حد هست، این چه ربطی داره به این که یک کشور دیگه میخواد این کار رو بکنه و این چیز رو. حالا گیرم هم که 4 مأمور CIA معلوم هم هست که تماس میگیره با اپوزیسیون سوریه، ولی اصل قضیه این هست که میبایست در اون جامعه کسی باشد که اینها تماس بگیرن. در نتیجه به قول چرچیل یه حرف خیلی قشنگی رو زده، بهش میگن آقا این ایرلند بغل دست شما، شما چرا نتونستید این رو نگه دارید، ولی هندوستان و تمام آسیا و افریقا همه تو چنگال شماست. میگه برای اینکه تو ایرلند ما باید بگردیم، یه دونه خائن هم نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی تو این کشورها خائنین بعد صف بستن جلوی سفارت ما و بعد ما باید از ما بین اینا انتخاب بکنیم، کنکور باید بذارن تا بگیرن خائنین رو. مشکل چرا؟ چرا این همه در جامعه ما اینطوری پیدا میشه؟ علتش دقیقاً این هست که یک سیستم های استبدادی و دیکتاتوری جان این مردم رو به لبشون میرسونه و آنچنان دمار از روزگارشون در میاره که اینها دیگه راه دیگه ندارن و طرف میره جاسوس میشه. شما نگاه کنید در این جامعه بیشترین اعتیاد، این آمار به اصطلاح بخش اعتیاد سازمان ملل متحد، ایران رده اول 15% مواد مخدر جهان در ایران داره مصرف میشه. اون وقت هند با 1,100,000,000 جمعیت 7% مواد مخدر داره درش مصرف میشه. اتحادیه اروپا با 27 کشور 12% مواد مخدر. خب این رو امپریالیسم نمیدونم جهانی به سرکردگی ایکس و ایگره که انجام نمیده که، این رو دارن اون مدیران کلان اون جامعه دارن این کار رو میکنن. این فجایه وقتی که چنین چیزی صورت گرفت این معلوم هست، و تازه شما وقتی در مقابل جهانی شدن، یعنی یک مسیری رو جهان بهش وارد شده، مثل این میمونه که موقعی که کشورها وارد مرحله صنعتی شده بودن اون موقع خیلی مقاومت ها شدیدتر بود، یعنی در همین اروپا هم مقاومت میشد در برابر یه همچین چیزی، یعنی درست همین مسئله که آقا آلمان ها میخوان ما رو بچاپن، لهستانی ها اینطور فکر میکردن، چکای اینطور فکر میکردن و بقیه، اینها مقاومت هاست منتها با توجیه ظاهر قضیه. ولی یه جوری مگه میشه جلو صنعتی شدن رو بگیرید؟ شما جلو حرکت سرمایه امروز نگاه کنید. من این آماری هست که هفته پیش در یکی از روزنامه‌های آلمان داده شد، مصرف یعنی تجارت جهانی در سال 1992 بوده 9000 میلیارد دلار، 9000 میلیارد دلار، یعنی شما تو کامپیوترم بدید نقطه هاشو نمیگیره، ولی همین رقم در سال 2010 یعنی 18 سال بعد رسیده تجارت جهانی به 28000 میلیارد دلار، یعنی تفاوت 19000 میلیارد دلاره. خب این معلومه، اینه که همشو که نمیتونن تو خاک آلمان و آمریکا و فرانسه و اینا تولید بکنن، این باید در کشورهای دیگه هم تولید بشه. این منافع اگر به درستی این قراردادها بسته بشه، منافع ملی اون جامعه رو تامین میکنه، کار ایجاد میکنه، سرمایه تو اون مملکت میره، دولت از اون سرمایه از سود اونها مالیات خواهد گرفت. این مسئله رو نمیخوان. خب شما نگاه کنید این آدمهایی که در رأس این حکومتها قرار دارن، که یکیش حکومتیه که در مملکت ما هست، آخه شما ببینید واقعا آخه چه فاجعه ای هست. اینها وقتی میان صحبت میکنن حرفای اینا رو گوش بدید ببینید چه میگن. من به دلیل اینکه حالا رشتم اقتصاد بود، اینا گاهی حرف وزیر اقتصاد رو با هزار فشار میشینم گوش میدم، یه مش مزخرف داره فقط تحویل میده. آخه شما نگاه کنید احمدی نژاد پارسال میگه من 2 میلیون کار ایجاد میکنم. آخه این دریوری ها چیه که یک رئیس جمهور به اصطلاح داره توی مملکت میگه که نه تنها 2 میلیون کار ایجاد نکرد، 300000 بیکار شد، بقیه شون هم همینطوره. مگر خاتمی چه کرد؟ مگر اون رفسنجانی چه کرد؟ مگر همه اینها جامعه رو به قهقرا و سیرش رو نزولی نکردن؟ بعد اون وقت میگیم که آقا سرمایه‌داری جهانی نمیذاره، میخوایم سرمایه‌داری جهانی رو دفع بکنیم. اینا اصلا خود این تصور و خود این فکر که دفع کردن یک چیزی که مربوط به امروز جهان هست و مربوط به دنیای امروز هست، یک تفکر عقب مونده است، تفکریه که مربوط به چند قرن پیشه. این به درد دنیای امروز نمیخوره که شما که در دنیای امروز که نمیتونید به جنگ علم برید. این توی سرمایه‌داری که فقط سرمایه نیست که شما فکر کنید پول هست، این وقتی میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه داره کارخونه میاره، داره برای شما بخشای تحقیقاتی میاره، داره برای شما تکنولوژی مدرن میاره. مگه در چین این همه داره سرمایه گذاری میشه؟ یا در کشورهای دیگه، در چه میدونم آرژانتین، در تمام اینایی که دارن به حرکت در میان، هنوز راه زیاد دارن. ولی باید مقایسه کرد با 30 سال پیش این کشورها رو، با 20 سال پیش. ما اون وقت داریم حسرت 30 سال پیش رو میخوریم. بعد یه مسئله دیگرم من الان ببخشید یه مسئله دیگر رو من بگم و این رو تمام بکنم، و اونی که خیلی از دوستان میگن آقا دوره شاه ما گفتیم اشتباه کردیم، نباید این کارو میکردیم، حالا همین کار رو الان داریم میکنیم. این داستان رو خیلی جالبه، این کسانی که میخواد جمهوری اسلامی محکم و سر قرص سر جاش وایسه میگن آقا یه کار اشتباهی اگر کردیم، حالا دو مرتبه به خاطر اینکه اشتباه نکنیم بذاریم اینا بمونن و این داستان ادامه پیدا کنه. اولا که این دو تا رژیم اصلا قابل مقایسه نیستن. جامعه اون روز ایران رو شما برید آماراشو مقایسه کنید از نظر اقتصادی، ببینید واقعا چه جوری بوده. از نظر سیاسی دقیقاً دیکتاتور بود، هیچ شکی درش نیست، ولی آزادی‌های فردی رو نگاه کنید، آزادی‌های اجتماعی رو نگاه کنید، جامعه اتفاقا همین داستانی که باعث شد سال 57 به وجود بیاد همین مسئله بود. برای چی ما نمی‌خوایم واقعیت رو ببینیم؟ و شما ببینید وضع اقتصادی مردم در تهران، خودشون آمار دادن میگن ما 1,000,000 کارتون خواب و حلبی خواب داریم، در مشهد 800,000 نفر داریم. اینا نتیجه چیه؟ اینا نتیجه امپریالیسم جهانی نیست، این نتیجه حماقت و جنایت یک رژیمیه که عقب مونده فکر میکنه، قرون وسطایی فکر میکنه و جامعه ایران رو به این روز انداخته. هیچ کسی در این زمینه مقصر نیست جز خود ما. و هر بلایی، و اگر در ایران و متاسفانه این رژیم ایران رو بدتر از لیبی و سوریه خواهد کرد، یعنی جنایتکاری نظیر قذافی و اسد، اینها بهش دارن درس میدن و اینها دارن حمایتش میکنن و براش نیرو میفرستن، اینها این بلا رو به سر ایران در نظر دارن بیارن. و من امیدوارم تمام تلاش ما باید این باشه که چنین بلایی نیاد، و تمام تلاش ما باید اینطور باشه که این رژیم هرچه زودتر به زیر کشیده بشه تا ایران تبدیل به سوریه و لیبی نشه، وگرنه به اونجا خواهیم رسید و مقصر اصلی و اون چی که باعث این عامل میشه این نظام و این سیستم هست. من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم و البته خیلی هم در واقع صحبتم طول کشید، معذرت میخوام دوستان. مرسی جهانگیر عزیز، عالی گفتیم. موافق هستم، بسیاری از مطالبی که جهانگیر گفت درسته، بسیاری از مطالبی که آزادی عزیز گفت با هم با اینکه متفاوت بود ولی درسته. تصور عمومی و واقعیت این شده است که به حساب جهان زور و پول، اون چیزی که دکتر حسین فاطمی هم بهش اشاره کرده قبل از اینکه اعدامش کنن، به حساب حکم میرانه، نه در ایران بلکه در همه جا. آزادی از این صحبت کرد و شما هم از این که به حساب اگر انسان بتونه سرمایه گذاری بکنه در کشور، مثلا فرض کنید در همین نفت که اینها نتونستن، البته بعضی از دوستان در تکست گله میکردن که یه ذره از موضوع دور شدیم. خب بس رفت دوستان عزیز، من خلاصه یه ذره مختصرتر صحبت میکنم چون استفاده کنیم تا زمانی که رادیو البرز عزیز و مصطفی شوقی عزیز داره برنامه رو ضبط میکنه، دوستان بیشتری بتونن به حساب صحبت کنن. موضوع Treaty Organization که به هست مخففش میشه NATO که همون ناتو میشه، یک پیمان نظامی است برای متحدینی که باز هم این پیمان مثل شانگهای یک پیمان فرادولتی است و کشورهای متعددی رو در خودش فرا میگیره و در 4 آفریل 1949 امضا شده در واشنگتن دی سی، اتفاقا همین منطقه که ما زندگی میکنیم. یه پیمان دفاع جمعی است که در مقابل حمله یک قدرت خارجی به حساب تمام اعضا متحد میشن که به حساب به طور جمعی به مقابله با اون خطر و اون حمله بپردازن. اداره مرکزی اون همونطور که میدونید در بروکسل بلژیک است، در 28 عضو داره در آمریکای شمالی و اروپا، و علاوه بر این که 22 کشور دیگه هم به عنوان به حساب مشارکت به حساب یا اشتراک مساعی در صلح حساب همپیمان اون هستن. ولی اون چیزی که واقعا در بشر امروز خطر جدی تهدیدش میکنه اون حساب مسئله جنگ هست، چون الان تجارت عظیمی است، مثلا همین جهانگیر عزیز اشاره میکنه به میزان اعتیاد در جمهوری اسلامی یه مسئله دارن این خارجی‌ها، میگن که به حساب رد پای پول رو همیشه دنبال کن میفهمید چه خبره. واقعا همین تجارت مواد مخدر در ایران دست کی است؟ اون رو شما وقتی روشن کنی، که حالا یه مقاله است که در ایران گلوبال نشر شده بود که من اگر وقت کردیم در فرصت بعدی براتون میخونم، به حساب چه کسانی دارن سود میبرن از به حساب تجارت مواد مخدر. مواد مخدر فقط یک تجارت نیست که جنگ رو به حساب تجارت جنگ رو پر رونق کرده، و این است که کشورها به فکر صلح نیستند. هزینه های نظامی پیمان ناتو 70% بودجه هزینه های کل به حساب دفاع کشورهای تمام جهانه، یعنی 70% از خرجار اینا میکنن. بعضی وقتا مثلا میگن که در این منطقه که ما زندگیمون مثلا از هر 5 نفر 3 نفر در کار به حساب اینا میگن دفاع، در حقیقت در کار جنگ هستن، یعنی از قبل اون و از به حساب شغلایی که اون ایجاد میکنه سر کار هستن، و اگر جنگ نباشه و ابزار جنگی و به حساب تسلیحات نباشه و خود مسئله جنگ نباشه، از هر 5 نفر 3 نفر دیگه هم به لشکر بیکاران اضافه خواهد شد. عرض خدمت شما که در سالهای اولش این ناتو فقط یک انجمن اتحاد سیاسی بوده، و ولی بعد از جنگ کره به حساب فرماندهی تحت فرماندهی آمریکا به حساب تغییر به حساب روش میده، دیگه از اتحاد سیاسی تنها بیرون میاد، و خود کشور شوروی به حساب سوسیالیستی تقاضای، شاید برای دوستان جالب باشه که بدونن شوروی سوسیالیستی تقاضای عضویت کرده ولی عضویتش لغو به حساب قبول نشده، چون فکر کردن برای تضعیف ناتو که میخواد بیاد. برای همون است که اینها میرند و اون پیمان ورشو رو در سال 1955 به حساب با هم دیگه تشکیل میدن، که راجع به اون مفصلا در دور اول خدمتتون عرض کردم که به حساب ادامهش همین پیمان شانگهای شده. اولین دخالت نظامی که به حساب به صورت جمعی ناتو کرده بعد از جنگ جهانی دوم در سالهای 1991 تا 95 هست، که در یوگسلاوی سابق همونطور که میدونید بازنیا و بعدم افغانستان و عراق و این مسئله نوفلای زون لیبی و تمام این کارها بوده. منشأ ناتو البته تریتی بروسل هست که در 17 مارچ 48 توسط بلژیک، نیدرلند، هلند، لوکزامبورگ، فرانسه، بریتانیای کبیر امضا میشه، که البته فرانسه بعداً عضویت خودش رو پس میگیره، در حساب خارج میشه از، چون جنرال دوگل یه نامه مینویسه و اظهار نگرانی میکنه که این به صورت به آیزنهاور و مکملان که به حساب این ممکن است که به دیکتاتوری جهانی بدل بشه. و عرضم خدمت شما که البته صحبت‌های بعدی راجع به همین مسئله بیشتر تمرکز خواهیم کرد، این که به حساب در ایران حالا عضو این شانگهای باشه بهتره براش، یا دوستان میتونن اظهار نظر کنن، یا این ناتو، یا به چه صورت. همونطور هم که بسیاری از دوستان واقعا اشاره کردن و خود منم در صحبت اولم عرض کردم، مسئله این است که حکومت ایران طوری باشه که بتونه استفاده کنه از نخبگانش، از نابغه هاش، اینا فرار نکنن از کشور، اطباش، فیزیکدان ها، ریاضیدان ها، و بتونه اینا رو جلب کنه که در کشور باشن، که تا امروز به حساب نتونسته. بعد اون وقت وقتی کشور در داخل قوی، منسجم و به حساب مراعات حقوق شهروندانش رو بکنه، دیگه میتونه عضو هر کدوم باشه. و عرض کردم در صحبت اول که به حساب تقاضا عضویت به شانگهای داده ولی رد شده، برای اینکه ایران تحت تحریم های سازمان ملل است. خب با اجازه جهانگیر من میکروفون رو میدم مسعود عزیز. مسعود، چاوش، آزادی، سینایی، پویان، آرش، دماوند. آها راستی سینایی عزیز، اگر الان میخواید صحبت کنید یا بعد از آزادی؟ سینایی عزیز یه بار صحبتاش قطع شد. سینایی عزیز اگر الان میخواید صحبت کنید یه پنج بزنید لطفا. پس مسعود عزیز بفرمایید. مسعود عزیز صدای منو دارید؟ مسعود عزیز صدای منو دارید؟ شما نگرفتید میکروفون. دوست عزیز علاقه دارید در این موضوع صحبت کنیم که دوی پنجی چیزی بزنید نیست مسئولی چاوش عزیز سر من دارید چاوش عزیز چاوش عزیز چاوشم ببن خب درود میفرستم خدمت دوستان عزیز و گرامی جناب آقای دلیل جهانگیر و همه دوستان خسته نباشید من میرم روی موضوعی که دوستان تیت کردن البته از این منظر دیگری بهش نگاه میکنم خیلی البته بحثش در این حالی که پیچیده است خیلی هم ساده است برای ما ایرانی از منظر داخلی که در واقع جایگاه خودمون رو چگونه روشن بکنیم البته همونجور که دوستان میدونن روسیه به خاطر روسیه کلن الان در یک حالت به جرئت بهتون بگم بسیار وخیمی قرار گرفته چرا توضیح میدم اول اینکه باید بدونیم روسیه به خاطر اینکه مجاورت داره با خاورمیانه و در واقع با کشورهای مثل ایران سوریه و مخصوصاً با کشورهای عربی چون ثبات داخلیش تا حدی با تحولات جهان عرب به طور کلی پیوند خورده شما یادتون هست که به اصطلاح جریان چچن براشون به وجود اومد این مسلمان‌های فوندامنتال و در واقع بنیادگر چه مشکلاتی برای روسیه ایجاد کردند و ما حدوداً 20 میلیون مسلمان در شمال قفقاز زندگی میکنه مخصوصا چندین حزب اسلامی هم الان اونجا داره فعالیت میکنه پس بنابراین تحولاتی که تو جهان عرب داره اتفاق میفته از منظر روسیه بهتره که اصلاح طلب ها یا اسلامی های تند رو نیان سر کار چرا؟ چون اگه این احزاب تند رو سر کار بیان ممکنه مسلمان‌های روسیه و آسیای میانه رو تشویق بکنن و به هر شکل مسائل مشکلاتی برای روسیه به وجود بیارن در نتیجه حتی آقای ویتالی نومکین هم که رسلایشون رئیس اگه اشتباه نکنم مرکز مطالعات شرق شناسیشون هست ایشون گفت که صحبت هایی کرده بود البته ولی مهم کلمات جملهش این بود که گفته بود من ایمان دارم که دموکراسی از طریق اسلامگرایان نه از طریق به اصطلاح دخالت غرب تو جهان عرب به وجود میاد و در واقع ایشون گفته بود بعد ببینیم آیا نظام های اسلامی جدید تو کشورهای عربی دموکراتیک میشن یا نمیشن که البته اون چیزی که الان در مصر داره رخ میده و امیدوارم رخ نده در واقع آمدن اخوان المسلمین و در واقع نیروهای اسلامی تندرو هستن در اونجا اما این یه ور قضیه یه ور قضیه دیگه هم در واقع وقتی نگاه میکنیم به مسئله در واقع سوریه و باز نقش چین و در واقع روسیه در این به اصطلاح مسائل باز نگاه میکنیم میبینیم که در واقع خود روسیه مخصوصا خب با توجه به اینکه دوستان میدونن سوریه به اصطلاح روسیه در واقع در نزدیک سوریه یک پایگاه داره یک پایگاه نظامی داره که این پایگاه نظامی در واقع برای روسیه بسیار بسیار پر اهمیته و در واقع میشه گفت که اینها نگرانی که دارن اینه که میترسن اگر مثلا دولت سوریه در واقع کنار بره این مسئله در واقع مسئله پایگاه روسیه که در واقع اونجا هست حالا پایگاه دریایی هم هست نزدیک فکر میکنم بندر ترتوس باشه خب اینا روسیه رو به دریای مدیترانه وصل میکنه پس بنابراین سرنگون شدن در واقع اسد و اینکه یک نظام جدیدی تو سوریه سر کار بیاد گفتم این پایگاه دریایی رو که تنها پایگاه دریایی روسیه هم هست در آب‌های خلیج در واقع آبهایی که برشک در مدیترانه یا فکر کنم دریا سیاه باشه اونجا رو ازش محروم میکنه. پس بنابراین یکی از پافشاری هایی که روسیه الان داره از نظام سوریه میکنه، ضمنی که اینها سالهای مدیترانه، بله مدیترانه و دریای سیاه، سالهای سال اینها روابط دو طرفه نظامی داشتن و در واقع میتونیم و همه هم میدونن که روسیه تنها منبع، البته ایران هم الان داره کار میکنه، ولی تنها منبع تامین کننده تسلیحات سوریه به شمار میره. و گفتم چین هم باز همینجور، چین هم در واقع نگرانه که نیروهای چند کشور عربی و با کمک غربی ها برای براندازی اسد در سوریه دخالت بکنن، همون اتفاقی که در واقع در لیبی برای براندازی قذافی انداختن. در نتیجه این باز گفتم به طور کلی نفوذ چین و روسیه رو در این مناطق به طور کلی کم میکنه و نفوذ آمریکا رو هم در منطقه خلیج فارس در واقع اگر اسد سرنگون بشه مسلماً، و ایران هم بعدش سرنگون بشه مسلماً، منطقه خلیج فارس زیر سیطره غربی ها و در واقع نیروهای آمریکایی قرار میگیره. و به همین دلایل تصور این که مسئله ایران و سوریه و فشاری که از طریق های حالا عرشه گفتن تحریم، ما همیشه نشون دادی بحث تحریم ها در واقع به طور کلی باعث ایجاد حرکت های نظامی میشه. یعنی همیشه تحریم، چون بحث تحریم وقتی میشه میگن تحریم به عنوان جایگزین جنگ ارزش میکنن، در صورتی که برعکس احتمال جنگ رو همیشه بیشتر کرده. این که بخوایم با مثلا تحریم یه حکومتی رو تصمیم استراتژی که به اصطلاح جدیدی نیست، ثابت هم شده که استراتژی شکست خورده ایه. برای همین هم الگوی به اصطلاح تحریم ایران الان شباهت زیادی با تحریم هایی هست که قبلا بر علیه عراق داشتن و به طور فزاینده ای این تحریم ها گزینه های صلح رو اصلا از بین برد و در واقع میتونیم بگیم وضعیت اعمال تحریم رو کره شمالی هم همینجور، باز البته تا یه حدودی بازدارندگی داره ولی همیشه مسائل هسته‌ای رو افزایش داد، همینجور که در کره شمالی هم دیدیم و در مورد ایران هم داریم میبینیم. پس بنابراین تحریم هایی که به اصطلاح افزایش پیدا بکنه کلن وضعیت برگشت ناپذیری رو برای جمهوری اسلامی و این کشورها میذاره و در نتیجه گزینه های غیر مقابله ای رو محو میکنه، چون وقتی تحریم ها جواب نده هر گزینه ای که در واقع میخواد پرهیز بکنه از درگیری نظامی کمرنگ میشه، درگیری نظامی پررنگ میشه، که شنیدم هم امروز باز دوباره اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرد. پس بنابراین این کشورهایی که تحریم میشن کلا با سه تا گزینه در واقع روبرو هستن از طریق اون کشورهایی که میخوان تحریمشون کنن، یکی تغییر رژیم یا جنگ یا هر دوش. یعنی در واقع همون اتفاقی که در عراق افتاد، الان هم تهران هم با این آقایون که بر مسند قدرت هستن میدونن که هدف واشنگتن همون چیزی است که در عراق ایجاد شد، یعنی تغییر رژیم. البته گفتم باز در این زمینه تحلیل هایی میشه، چون بالاخره تحریم های حالا این بحث در واقع سازش یا تحریم های بیشتر همونجور که دوستان میدونن تو آمریکا از طریق مجلس سنا و نمایندگان هست که بیشتر تصویب میشه که چه گزینه هایی بر ایران بتونن اعمال بکنن. من در رابطه باز این یه تحلیل جزئی بود از وضعیت، من فکر میکنم که به طور کلی در این کلن مسیر داره به دو بلوک ایجاد میکنه، بلوک چین، روسیه و کشورهایی که فاقد مشروعیت داخلی هستن و با بحرانها دست و پا دارن میزنن، معمولا این دولت ها هم در واقع چون تهدید دارن میشن از جانب کشورهای غربی، در نتیجه ناخودآگاه به سمت اون بلوک دارن میچسبن و گرایش پیدا کردن و منافع ملیشون رو در باز در اختیار اون کشورها گذاشتن. اونا هم متوجه این بلوکمندی شدن، یعنی مثلا شوروی و چین هم متوجه این شده در واقع که با ایجاد این بلوک بندی به ظاهر، یعنی در واقع ظاهری، یک سری کشورهایی که امروز تهدید به تغییر هستن با توجه به تغییراتی که در منطقه اتفاق افتاده، به این بلوک بندی میرسه. حالا سوریه که به طور کلی هیچ نفتی چیزی که نداره، میمونه ایران که منابع بسیار قوی داره. در نتیجه من فکر میکنم که در این بلوک بندی، اگر البته راه‌های سوم، چهارم، پنجمی هم وجود داره برای کشور ما و نیروهای ما، ولی من خودم به نوبه خودم فکر میکنم همگرایی ما، یعنی امروز منافع کشورمون با منافع جهان غرب و مخصوصا آمریکا در یک راستا قرار گرفته. یعنی اگر قرار بر این بلوک بندی و مواضع رو که بخوایم نشون بدیم و بخوایم موضع گیری بکنیم، مسلم هست که هم ملت ایران و هم نیروهای سیاسی به طور کلی جانبداری میکنن از مواضع کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا در جهت ضدیتی که با کشورهایی مثل روسیه و چین و کشوری مثل مثلا نظامی مثل جمهوری اسلامی و سوریه و این نظام ها داره. من فکر میکنم هم منافع کشورمون در این هست، هم به طور عینی باید این تصمیم رو و این گفتم این مسئله است که گفتم منافع خودمون رو وقتی نگاه میکنیم مسلما قابل تشخیص است که در جهت روسیه نیست، چون بالاخره به قول آقای جهانگیر حرف خوبی هم زد، در زمان شاه هم که نگاه بکنیم بالاخره غربی ها دنبال یه مدرنیزاسیون کردن جوامع غربی هستن. حالا این مدرنیزاسیونشون ممکنه به صورت کاذب هم باشه، ولی به هر شکل دنبال مدرنیزی کردن این کشورها هستن. پس بنابراین، ولی روسیه و چین چی؟ در واقع این کشورها هنوز سیاست‌های زمان‌های 50-100 سال پیش آمریکا و اروپا رو دارن که به دنبال غارتن، نه به دنبال ایجاد مدرنیزاسیون کردن یا توسعه انسانی و توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های این کشور. و برای همینم اینا دنبال غارت هستن، و وقتی هم غارت کردن کشور ایران و این کشورها رو به یک برهوتی از به اصطلاح کشورهای لم یزرع و کشورهای غیر تولیدی و کشورهایی که به هر شکل میلیون ها انسان رها شده و با هزاران هزار مشکل اساسی روبرو میشن و مسلما آینده بسیار وخیمی در انتظار چنین کشورهایی هست. من نظرم بود و میکروفون رو خدمت دوستان تقدیم میکنم. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و پوزش از اینکه صحبت‌های اول آقای کیانوش توکلی ضبط نشد، امیدوارم که هفته‌های خوبی را در پیش داشته باشید. چند هفته تعطیلات تابستونی هست، بعد حتما اعلام خواهد شد، در خدمت شما خواهیم بود بعد از تعطیلات تابستانی. امیدوارم روزگار خوبی را در پیش داشته باشید. تا بعد، شاد و تندرست و پیروز باشید.